वो एक हमारे मित्र हैं, बोले श्रम थोड़ी करना है, एक प्रबोधक थे, तो मैंने क्या करना है, बोले श्रम के प्रति स्वीकृति रखना है। मैंने कहा जय हो महाराज। स्वीकृति का मतलब ये स्वीकृति, स्वयं के द्वारा कृति। स्वीकृति का परिभाषा क्या है, उसके पहले सहमति है, मति में आया खाली, मति बुद्धि में थोड़ा सही का भाग आ गया, उसके बाद स्वीकृति, कृति मतलब किया, किसने किया, खुद ने किया, तो हम जो करते हैं वही हमारा स्वीकृति है। करे बिना स्वीकृति क्या होता है। पीएससी के एक बार इंटरव्यू में तीन तीन लड़कों का एक साथ इंटरव्यू रहता है, जब हम नौकरी के लिए ट्राई करे थे ना, तो पब्लिक सर्विस कमीशन में कई सारी एग्जाम देते थे, तो एक में वो तीन तीन लोगों का एक साथ वाइवा कर रहे हैं वो, तो हमारे बाजू में लड़का बेटा, उससे पूछा बताओ आपकी हॉबी क्या है, बोले क्रिकेट, बोले वेरी गुड, तो बताओ क्रिकेट का पिच कितना बड़ा होता है, बोले सर नहीं पता है ना, अच्छा वो बेट क्या, वो कुछ कुछ पूछते रहते हैं, बॉल का साइज क्या, ये क्या है, कभी खेलते, बोले सर कभी नहीं खेला। तो बोले हॉबी सर मन है एक बार खेलने का। तो हॉबी का मतलब व्हाट यू डू नॉर्मली ना, है ना, अभी हॉबी का मतलब ये कि मेरे को पूछा, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का इंटरव्यू था, पीएससी से था, वो भी बोलते आपके पढ़ाई कराने में रुचि है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं, इंटरव्यू है ना, रिटर्न क्लियर हो गया उसके बाद, मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, तो फिर इंटरव्यू देने क्यों आए, नौकरी चाहिए, हमने कहा इसमें चॉइस क्या है हमारे पास, जो मिलेगी वो करेंगे, लेकिन आप पूछ रहे हो कि पढ़ाई, पढ़ाने में हमारा कोई रुचि नहीं, क्योंकि उस समय हम कई सारे जॉब हमारे पास थे और कुछ अपॉइंटमेंट लेटर भी थे, जाके अपना बिंदास बता के आ गए, उसके बाद भी उसने सिलेक्ट कर लिया। हाँ जी बताएं, कोई प्रश्न जी, सर माइक, आचरण पूर्णता से मतलब प्रेम कैसा होता है वो नहीं समझ में आया। प्रेम का मतलब आचरण पूर्णता है, एक से अनेक तक जो है वो प्रेम पूर्वक जीना ही आचरण पूर्णता है ना, जैसे परंपरा में प्रेम चला जाए ना, अभी क्या हो गया, प्रेम भी इंडिविजुअल का मामला बना के रखा है, ठीक, सारे मामले व्यक्तिवादी, अभी वो प्रेम जो है वो आचरण में है, और आचरण का मतलब परंपरा से है ना, तो वो अब अनन्यता पूर्वक पूरे सिस्टम की बात हो रही है, तो प्रेम मूल्य को सिस्टम में डाल देने का। अनन्यता में जो चीज बोला वो तो डाइजेस्ट हो गया, हाँ, पर ये आचरण पूर्णता, आचरण पूर्णता का मतलब ये है कि हम एक कंप्लीट एक आचरण को व्यक्त कर सके, और हम कंप्लीट एक आचरण का व्यक्त कर पाएंगे जब धरती पर अखंडता सार्वभौमता होगी, तब एक मानव का जो आचरण होना है उसको हम यूनिफाइड जो आचरण होना है वो व्यक्त कर पाएंगे, ऐसी पूर्णता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जीव चेतना में इस तरह का कोई हमारे में आचरण बना नहीं है, आपस में कट वट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब हो रहा है, तो आचरण पूर्णता प्रेम वो मूल्य है जो आचरण पूर्णता के साथ प्रकट हो रहा है ना, पूर्णताओं के में रत रहना। तो अभी जैसे नागराज जी वो प्रेम पूर्वक ही जी रहे हैं, तो मतलब वो आचरण पूर्णता क्रिया पूर्णता दोनों के प्रमाण के साथ जी रहे हैं, लेकिन अभी ये प्रमाणित नहीं हुआ ना, जब तक वो आचरण पूर्णता नहीं हो जाती तब तक वो प्रमाणित होना बचा है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि पूर्णता ही एक रूपता है, राइट, तो ये जब पूर्णता की बात होती है तो ये गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता तीनों मिलाकर, हाँ, तीनों मिला के पूर्णता में ही एक रूपता है। जैसे हम कह रहे हैं समझदारी पूर्ण हुई मतलब क्रिया पूर्ण हो गया, तो उसमें हम लोग समान ही होने वाले हैं, क्योंकि जैसे जीवन समान कैसे हो गया, हर मानव में जीवन में कोई भेद नहीं है, वो जागृति जब होगी तब होगा ना, तो नहीं होने के रूप में तो किसी में भ्रमित मानव में भी जीवन में थोड़ी किसी के 100 है ना कम हो गया, एक दो अंश, किसी में 61 अंश, किसी में 62 हो गया, जीवन में पूरा है पर उसमें जागृत होना शेष है, वो क्रिया पूर्णता है, हाँ क्रिया पूर्णता है, तो गठन पूर्णता में हम सब गठन के रूप में समान है कि नहीं, तो वो पूर्णता ही एक रूपता होगी, अगली पूर्णता है जो समझदारी के रूप में है, क्रिया पूर्णता के रूप में है, उसमें एक रूपता, और उसके आधार पर एक आचरण हम व्यक्त कर पाए, मानव का एक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में आचरण। प्रांजल भाई आपका आवाज है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता वीडियो में, है ना, आधा आवाज है आपका, कोई भी यूट्यूब पे आप चलाओ तो 50% आवाज है आपके आपके वीडियो के, नहीं है ऐसा, सही है, है कम है आवाज, नहीं है, बहुत बहुत कम है, बहुत ही कम है, आज का जो वो वीडियो डाले उसमें तो बहुत ही कम है, ऐसे वीडियो में कोई मतलब नहीं निकलता है, वो जो डिस्टेंस है ना काफी ज्यादा है, फिर वो जहां पे भी आपने वो चीज लिया है, नहीं नहीं ये बढ़ा सकते हैं उसको, ये बढ़ाते नहीं है, और ये माइक का भी वॉल्यूम बढ़ाओ ना, क्योंकि किसी भी वीडियो में ध्यानाकर्षण आवाज से होगा और आवाज ही नहीं रहेगा उसमें तो क्या है। ठीक है, जो मिक्सिंग करते समय वॉल्यूम बढ़ा दीजिए उसका, और उसमें प्रेशर नाम का एक वो एप्लीकेशन होता है वो डालिए पहले। ये एक रूपता जो है ना वहां वो भी चीज मतलब नहीं डाले, पूर्णता तो समझ में आ गई, पूर्णता धरती गोल है, ठीक है, अब धरती वाकई में गोल है तभी तो हम धरती गोल है, अगर हम सब समझ गए तो हमारा एक रूपता हो जाती है, हाँ मतलब उस वाक्य में सब लोगों का एक होना, हाँ अपने आप होता है ना, सही के अभी थोड़ी इनको पटाने जाते हैं धरती एक बेग, तुम भी गोल बोलना है, तुम भी गोल बोलना है ना, थोड़ी कर रहे हैं, नो डेमोक्रेसी नो कैंपेन, धरती कैसी है यदि ऐसा समझ में आ जाए तो सबको एक जैसी समझ में आती है, अस्तित्व कैसा है, मानव कैसा है, मानव का सुख कैसा है, तो सबको एक जैसा समझ में आता है, इसीलिए सबको एक दूसरे से मिलना हो जाता है उसमें। ठीक है, ठीक है भैया, व्यवस्था व्यवस्था संबंध के बारे में बताएंगे क्या अभी? जैसे अभी इस समय हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, एक शिक्षण की एक व्यवस्था है, तो हमारे बीच में एक संबंध है, एक भाई बहन का भी है ना, एक मित्र मित्र का भी हो सकता है, और आप यहाँ पर शिक्षण शिक्षा शिक्षार्थी के रूप में आए, हम यहाँ पर शिक्षण कराने की जिम्मेदारी लेके आए, ये व्यवस्था विधि से तय हुआ है ना, तो अभी आपका हमारा संबंध व्यवस्था विधि से है। जैसे जैसे अभी बेकरी में आप जाते हो चार लोग काम करने के लिए, है ना, तो अब वहां पर संबंध का क्या आधार बनता है, अभी वहां व्यवस्था के अर्थ में संबंध है, ये सारे संबंध भी व्यवस्था को समझने के लिए, तो वो व्यवस्था में जीने के लिए हो गए वहां पर, तो उत्पादन व्यवस्था में आप आए हो तो एक एक वहां पर कोई साथी है, आप सहयोगी हो या आप साथी हो या वो सहयोगी है ना, तो साथी सहयोगी होते हुए भी संबंध का आधार क्या बन रहा है, व्यवस्था का संबंध है, चार लोग मिलकर रोड बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हो सकता है वो भाई भाई नहीं भी हो, है ना, हो सकता है वो मित्र मित्र भी नहीं हो, क्योंकि ज्यादा बड़ा नेटवर्क हो गया, मान लीजिए अभी 100 गांव के बीच में कोई बात हो रही है, तो 100 गांव के अगर आए प्रतिनिधि तो वो ऐसे करके 10 टीयर में आएंगे तो, है ना, कहां उनकी पहचान है, लेकिन जैसे ही उस फ्रंट पे आए तो उनका संबंध क्या है, भैया किसी व्यवस्था के अर्थ में संबंध है, ठीक, फिर वो दूसरे गांव के साथ भी जो संबंध है वो किसी व्यवस्था के अर्थ में ही है ना, तो एक तो प्राकृतिक संबंध जिसमें भाई बहन ये पांच ऊपर के जो हम पहचान रहे हैं, और ये दो जिम्मेदारी के अर्थ में हो रहा है, एक साथी सहयोगी और एक व्यवस्था के अर्थ में हो रहा है, भैया जी, भाई भैया जो नौ मूल्य है, उस नौ मूल्य को अपने को सेंटर में रख के देखे तो जैसे श्रद्धा और जो गौरव श्रद्धा जैसे ऐसा श्रद्धा और एक तो सम्मान एक तो समान जैसे लगते हैं, उसको उसका भी एक क्लैरिटी चाहिए था आपसे। दूसरा श्रद्धा और सम्मान एक जैसे लगते हैं, श्रेष्ठता के प्रति स्वीकृति और वहां श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण के रेफरेंस में अपना एक आचरण देख के हमको उस तरफ गति थोड़ा ऐसा फील आया। और जैसे जैसे ममता मूल्य है तो शरीर के पोषण के अर्थ में, वात्सल्य है तो जैसे आपने बताया आगे की पीढ़ी की जिम्मेदारी के अर्थ में है, तो उस नौ मूल्यों को अगर देखें तो कहां मतलब क्या तीन चार मूल्य किसी श्रेष्ठता के साथ लेके बताओ, शिखर भैया बताओ क्या उसका क्या उत्तर हो सकता है, लो माइक लो, उनसे पूछो भैया एक बार फिर से। माइक है ना वहां पे, ये कह रहे हैं कि श्रद्धा, अभी आपको प्रश्न नहीं सुना होगा शायद आपने। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना है। मैं बता देता हूँ कि श्रद्धा मूल्य और सम्मान में क्या अंतर है। ऐसे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में, बट थोड़ा सा लग रहा है कि श्रद्धा किसी के कुछ किए गए पे होगी और सम्मान भी होगा, बट वो प्रेजेंट उसमें होगा। अभी तो इसी में ऐसा लग रहा है। अभी तो एक सेकंड में इतना ही। एक सेकंड में कितना? दोनों एक जैसे नहीं। कौन बताएगा श्रद्धा और सम्मान में क्या अंतर है? सुनोगे तो याद रहेगा, ऐसा नहीं कि काम का नहीं हो रहा है। हाँ जी, ये बताएंगे चंद्रशेखर भाई, बताएंगे। सम्मान स्वयं में पहचान की बात है, तो एक स्केल है, उस स्केल में अपने आप को प्लेस करने वाली बात है, और सम्मान पूर्वक जीने की एक यात्रा है, और उस एक ऐसा ये हो गया। श्रद्धा एक्चुअली रेफरेंस है किसी श्रेष्ठता की पहचान के साथ, तो उनके अंदर जो भी अपन बेहतर और बेहतर देख पाते हैं, तो उसके उसको फॉलो करने की एक जो निष्ठा, श्रद्धा का श्रेष्ठ मूल क्या होता है, और वहीं से स्केल आ रहा है, ये भी आपकी बात ठीक है। पूज्यता, वहां पर मूल्य हम कोई उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते, हमारे से आगे का मूल्यांकन नहीं होता है। हाँ, मूल्यांकन नहीं होगा, खुद का मूल्यांकन हो सकता है। हाँ, उसके रेफरेंस अपना मूल्यांकन हो सकता है, और अपने मूल्यांकन से इतना पता लगता है कि आदमी हमसे आगे है, कितना आगे ये नहीं पता लगता है। हाँ, लेकिन प्रेरणा मिलती है और पूजा। हाँ, अगर थोड़ा सा आगे दिखेगा तो प्रेरणा दिखेगी, उस समय अपने को ये नहीं पता चलता कितना आगे है, थोड़ा अपन आगे बढ़ते लगता है और आगे है यार, थोड़ा और आगे बढ़ते रहते हैं और आगे, तो एक समय जाकर लगता है भैया सच में आगे है ना। तो ऐसे जागृत मानव का अध्ययन करने में ऐसे होता है। हाँ जी, अपने से श्रेष्ठ मानव के साथ संबंध, गुरु शिष्य, एक्चुअली तो गुरु शिष्य का ही है एक्चुअली, तो टेक्निकली तो वही फिट होता है, जहां से लक्ष्य का निर्धारण हो रहा है वो तो गुरु शिष्य संबंध होता है भैया। तो जो दूसरा सवाल था वो रह गया, वो रह गया कि शिखर भैया बताएंगे अपने से जो बाकी जो सारे संबंध है उसको कैसे देखा जाए। जैसे तीन चार ऐसे मूल्य है जहां पर किसी श्रेष्ठता के साथ चलने वाली बात है, एक संबंध शरीर प्रधान है, एक संबंध अपने से आगे पीढ़ी कैसे समझे उस अर्थ में है, और उस तरह से क्या नौ मूल्य को कोई प्लेसमेंट, एक संबंध शरीर प्रधान कैसे बता रहे, मतलब ममता शरीर प्रधान समझ, शरीर प्रधान का है मतलब, जैसे प्रधान तो जागृति जागृति के लिए कर रहे ना। है जागृति के लिए, लेकिन वहाँ फोकस शरीर जागृति है, जागृति तो है ही, तो फोकस जागृति है, ठीक है। हाँ, फिर जैसे वात्सल्य तो अगली पीढ़ी कैसे समझदार हो जाए उस अर्थ में, मतलब कुछ संबंध ऐसे दिख रहे हैं कि जहां पर कुछ संबंध है जहां पर हम कुछ अपने आप को देख रहे हैं, कुछ संबंध में कैसे अपने से कोई दूसरे हो जाए, ठीक बात, उस अर्थ में है, तो ऐसा कुछ ऐसा कोई प्लेसमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते ना, जैसे हर एक संबंध में कौन कौन से मूल्य निर्वाह होते हैं उसको समझ सकते हैं, वो तो बाबा जी ने लिख के रखा ही हुआ है, जैसे सम्मान विश्वास स्नेह ये सब में कॉमन ही है, उसके बाद फिर कोई में ममता है ना, गुरु में ममता भी है, गुरु अपने में ममता पूर्वक भी, वात्सल्य पूर्वक, प्रेम पूर्वक, मित्र में कुछ ऐसे, इस प्रकार से वो सारे लिखे हैं कॉम्बिनेशन, वो आप किताब पढ़ेंगे उसमें मिल जाते हैं, और वो सब अविभाज्य हैं, कुल मिला के किसी में प्रोमिनेंसी किसी चीज की है। इतनी सी बात है। पूर्ण मूल्य का मतलब बताए, पूर्णता में रत। पूर्ण मूल्य का मतलब क्या था? गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। ऐसे आचरण पूर्णता मतलब एक परंपरा की पूर्णता में जीना ही प्रेम है। परंपरा अधूरी और एक आदमी प्रेम कर लिया, ऐसा नहीं होता है। इसका क्या मतलब निकलता? इससे क्या समझ में आता है? मतलब इससे क्या जानना चाहते हैं आप? समय है मतलब क्या? माइक में बताओ। जैसे भैया कहे ना, गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाये रहते हैं, तो उस अर्थ में भाई प्रेम मूल्य के अंदर ये जो और मूल्य है सब पूर्ण, सब मूल्य इसके अंदर निर्वाह हो रहे हैं, कुछ ऐसा? हाँ, मूल्य विशाल है, विशालतर विशालतम, तीन कैटेगरी में, सम्मान विश्वास स्नेह है ना, एक विशाल मूल्य है, ममता वात्सल्य स्नेह, ममता वात्सल्य और गौरवता विशालतर की जगह में आ रहे हैं, और विशालतम जो हम कह रहे हैं कृतज्ञता, श्रद्धा और प्रेम, ऐसे हम नाम देते हैं डिग्री उनकी। और ये जीवन में जब पढ़ेंगे तो अलग अलग जगह में हो रहे हैं ना, चित्त वृत्ति और मन में होने वाली चीजें। कोई उस प्रकार से नहीं है कि प्रेम चित्त में होता है कि वृत्ति में होता है कि मन में होता है, वो उसका एग्जीबिशन पार्ट समझने की जरूरत है ना अपने को, वो समझने की बात तो वहां से है। ठीक है, तो अब अनन्यता पूर्वक जीना प्रोग्राम एक मान लिया जी, सबसे प्रेम करो जी, मानने से कुछ नहीं होता है ना, ये तो इग्नोर करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो इग्नोरेंस भी नहीं हो, लड़ाई भी नहीं हो, तो घर्षण मुक्त कैसे हो जाए? घर्षण मुक्त होने के लिए अब लक्ष्य में समान होना है, मुद्दा है, इसको पकड़ो पहले। ठीक है, मित्र मित्र संबंध, शिष्य शिष्य के बीच में क्या संबंध होगा? तो मित्र मित्र होगा, भाई बहन होगा, ऐसा हो सकता है। भैया ये जो व्यवस्था व्यवस्था संबंध है, इसमें से बाकी सभी संबंधों में दो पक्ष है ना, माता पिता में बच्चे हैं, गुरु शिष्य, तो व्यवस्था व्यवस्था में ऐसा कुछ ऐसा नहीं है दो पक्ष टाइप से? अब वो एक सामान्य जन सामान्य व्यक्ति हो गए ना, एक व्यक्ति है और एक व्यवस्था है, एक्चुअली एक व्यवस्थापित है, एक व्यवस्थापक संबंध हो गया वो, तो वहां पर किसी भी एक व्यवस्था के एंगल से हम मिलते हैं। आया ना बात समझ में? जैसे 10 परिवार में एक एक आदमी मिला, वो मित्र मित्र हो भी सकता है, अनजाना भी हो सकता है, लेकिन अब वहां पर अगर चयन होकर आया है तो वहां पर उनका संबंध व्यवस्था का है, और वहां पर अब वो जिस भी प्रकार से संबंध को देख रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं वो संबंध पूर्वक ले रहे हैं, लेकिन उस संबंध का आधार व्यवस्था ही है वहां पर, और ये सब भी संबंध प्रमाणित होते व्यवस्था में ही है। इस प्रकार से व्यवस्था ही कुल मिला के मुद्दा है संबंध का। थैंक यू दीदी। हाँ माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। हेलो भैया, क्योंकि ये अपेक्षा है आगे व्यवस्था में कि जो टीचर होगा, जो शिक्षक होगा, वो भी एक तरह से जागृत और समझदार व्यक्ति होगा। एक तरह से मतलब? हाँ मतलब ये आपने कहा है तो मतलब ये जरूरी है, सब तरह से समझदार होगा हैं? एक तरह से नहीं, सब तरफ से समझदार, सब तरफ से समझदार होगा। तो उनके जो भी जिनको पढ़ाएंगे, वो जो स्टूडेंट्स हैं आपस में, वो भी शिष्य ही कहलाएंगे, कह सकते हैं है ना, तो उनके बीच में भाई बहन का ही संबंध होगा। बिल्कुल, भाई बहन का होगा, मित्र मित्र संबंध होगा, मित्र मित्र संबंध होगा, भाई बहन है ना। जैसे अभी मान लीजिए पति पत्नी दोनों यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़े भाई बहन हो गए, अब ये पति पत्नी होते हुए मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं कि भाई तुम भी समझ लो, हम भी समझ लें, ये इसको क्या समझ में आया, उसको क्या समझ में आया, है ना। समानता का संबंध होगा ना, हमें संबंध हमेशा समानता पूर्वक है, तो कुछ समानताएं हैं जैसे पिछली बार बात किया था, और कुछ जो असमानताएं हैं, तो समानता को का हाथ पकड़ के जो असमानता है उसको विलय करने के लिए सारा संबंध है, उसी लिए कुल मिलाकर सारे संबंध व्यवस्था के अर्थ में इसीलिए करें कि जितनी समानता है कहीं पर भी एक समान हो गए। जैसे अभी जैसे ही सारे क्लास में आए तो क्लास समानता हो गई, अब जो बच्चा है आपस में है ना, वो जो भी असमानता उसको विलय करना पड़ेगा, तो वो मित्रता के आधार पर हो जाएगा। एक क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चे भाई बहन, अगर उनकी शादी नहीं हुई है, स्कूल में संबंध क्या है सब बच्चों के, कॉलेज में क्या है, तो भाई बहन संबंध है। अभी तो स्कूल इससे काफी दूर है, किलोमीटर दूर है, इसलिए यहां पर जितने बच्चे आए हैं उनको पहले दिन से स्पष्ट है कि यहां पर भाई बहन संबंध है ना। यदि किसी को लगता है कि नहीं हो पा रहा मैनेज तो अपने घर जाओ यार, तो यहां एकदम स्पष्ट ही है। या जो जितने बड़े लोग हैं है ना, जितने बड़े लोग हैं उनके आपस में भी सभी भाई बहन संबंध है, उसमें एकदम स्पष्टता है, कोई उसमें अस्पष्टता कार्यक्रम नहीं है। अगर उसमें नहीं चल पा रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, अपना तीन टप्पर उठाओ जाओ। हाँ, मित्र मित्र भाई भाई भाई बहन एक जैसा ही है। देखो क्या हुआ, उसका ओरिजिनल अलग अलग क्या है, ये बात ठीक है। एक माँ से पैदा हुए तो भाई बहन हो गए, अनेक माँ से पैदा हुए तो मित्र मित्र हो गए। तो भाई बहन ही है लेकिन अनेक माँ है, मित्र मित्र बोलने से इनकी माँ अलग अलग है शारीरिक रूप से, ये पता चलता है। बेसिकली है तो भाई बहन ही, मित्र मित्र में से पति पत्नी नहीं हो सकते, वो तो गड़बड़ है। हाँ, मित्र आप बता ना, देखो सुनो, तो धोखा देना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फर्जी आईडी बनाना पड़ती है। धोखे का मतलब क्या है, मतलब किसी ने अगर कंप्यूटर पे फर्जी आईडी बनाई अपनी, तो इसका मतलब क्या हुआ, नाम बदला, नाम बदला काहे के लिए, धोखा देने के लिए, है ना। अपग्रेड होना एक अलग बात है, हम सबको अलग अलग समझते ज्यादा अच्छा है, मिक्स नहीं करते हैं, अभी अलग अलग समझते हैं। अभी कोई एक साथ में एक संबंध का निर्वाह करेगा या नहीं करेगा, जैसे अभी हम यहां बैठे हैं तो कोई संबंध है या नहीं है, तो संबंध है ही, आज है तो आज ही हमको पहचानना पड़ेगा। कल कोई बदल जाता है तो धोखाधड़ी होगी, ये तो धोखाधड़ी होगी ना। तो कोई भी दिन अगर मान लो कोई बच्चे साथ में एक विद्यालय एक परिवार है, और उस परिवार में यदि साथ में पढ़ते हैं तो वो भले वो कक्षा एक में हो, दो में हो, तीन में हो, चार में, तो साथ में तो रह ही रहे हैं, एक संबंध तो वहां पर है ही। उनको ये संबंध के बारे में, कक्षा एक के बच्चों के संबंध के बारे में बताओगे तो क्या बताओगे, तुम्हारी कोई भी इसमें से बीबी हो सकती है ये बताते हो। हालांकि ढूंढना शुरू कर देते हैं आजकल, कोई भी हो सकती है ना, कोई भी हो सकता है। अभी तो ये ट्रेनिंग हो गया पूरा, जबकि आपको उस दिन भी तो बताना पड़ेगा क्या संबंध है, तो आप बताओगे मित्र मित्र बताओगे या भाई बहन बताओगे, ठीक। तो वहां से शुरू हो गया, अब ये रिश्ता इसको आगे बढ़ना चाहिए पीछे जाना चाहिए मुद्दा हो गया ना। तो पति पत्नी मित्र मित्र हो जाते हैं तो अपग्रेड हो गया, लेकिन मित्र मित्र पत्नी पति हो गए तो वो डिग्रेड हो गया। वो उससे अब अपग्रेड डिग्रेड का क्या मतलब, जिससे विश्वास बढ़ता हो वो अपग्रेडेशन है, जिसमें विश्वास घटता हो वो डिग्रेडेशन है। जैसे दो मित्र शादी कर लिए, ठीक है भाई शादी हो गई कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब भी कोई लड़का लड़की मिलता है तो हमको वो बोलता है ये हमारे मित्र है, तो टी अच्छा वही पति पत्नी की बात कर लो, वो पत्नी के साथ मान लो कोई लड़का आए रोज छोड़ने जाए, ऑफिस वाला आए जाए, और पति एक बहुत उदार हो, नहीं ध्यान दे, कोई दिन पूछ ले यार ये रोज आता है क्या बात है, नहीं वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अब जैसे बोले वी आर जस्ट फ्रेंड तो कहां चला गया ध्यान, हम भी तो फ्रेंड थे कोई दिन, तो शंका में चला गया कि नहीं चला गया, अविश्वास हुआ कि नहीं हुआ, चाहे भले ही वो सच में फ्रेंड हो। अभी एक ये कॉम्प्लिकेशन है, देखो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन, इसके आगे कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो तो मैंने बताया नहीं आप लोगों को, परिचय शिविर ने कभी बताया होगा। इसके आगे एक और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, ये समझ में आया, जैसे ही हमने मित्र मित्र को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, अब कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ गया। एक तो समाज में अविश्वास बढ़ गया है ना, अभी कोई लड़का लड़की कहीं भी जाए तो सभी को तो क्या हो गया है ना, क्योंकि अब भाई बहन का कोई ठिकाना नहीं है, आज भाई बहन कल कुछ परसों कुछ है ना, तो विश्वास की जगह अविश्वास, आदमी चौकीदारी करता बैठे, देखो जगह जगह हमने कैमरे लगाने पड़ रहे हैं, यहां आप बैठे यहां भी आप कैमरे के अंदर हो, और वो जो D1 D2 में सोते हो वहां भी कैमरे लगे आपके कमरे में है ना, और पूरे कैंपस में हमने कैमरे लगा रखे, क्यों भाई, क्योंकि लोगों को स्पष्ट ही नहीं है, थोड़ी देर बहन लगती है बाद में अच्छी लगने जाती लोगों को है ना, अब क्या करे आदमी। तो अब उसको नहीं पता है ना, तो वो तो यहाँ पर काफी स्पष्ट है, क्योंकि फिर ये तो विश्वास का कार्यक्रम है, तो विश्वास तो बनेगा ही नहीं अगर यहाँ ढीला छोड़ दिया, तो मामला गड़बड़ हो गया। जैसे स्वधन में ढीला छोड़ दिया, मामला गड़बड़ हो गया। स्वनारी सब पुरुष का मामला है ये, तो अगर ये स्पष्ट नहीं होगा तो फिर से वो चरित्र का गड़बड़ होगा, परिवार बनेगा नहीं, विश्वास बनेगा नहीं, एक शिक्षा होगी ही नहीं, काहे की शिक्षा कराओगे आप। तो पति पत्नी मित्र मित्र पति पत्नी हो गए, तो हमको लगा कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मान लिया हमने, मान लिया। अब इसके बाद दो लोग और खड़े हो गए, वो बोले हम लोग मित्र हैं, तो ठीक है भाई क्या करना है, हमको शादी करनी है तो कर लो भाई, नहीं लेकिन हम दोनों लड़के हैं। अब आपने मना करना शुरू किया, नहीं लड़का लड़की शादी कैसे हो सकती भाई, तो मामला कोर्ट में चला गया, लोग कोर्ट तक लेके गए उसको। कोर्ट में साहब जिरह हुई, वकील साहब जरा जिरह सुनिए, कितनी अच्छी जिरह हुई। उन्होंने ये रखा कि रिश्ता तो दिल से दिल का होता है, किसने रखा ये रिश्ता किसका होता है, दिल से दिल का रिश्ता। आप ये मिलावट आपकी दृष्टि में शरीर घुसा हुआ है, अब मिलावट के समझ में नहीं आया क्या करें, क्यों, क्योंकि पहले आपने मित्र मित्र संबंध को मान्य कर दिया समाज में, तो आप इस मित्र मित्र को आप मना करने का आपके पास बेसिस ही नहीं बचा है ना। तो अब पति पत्नी होने का मतलब तो यही ना कि भाई उसमें एक ही तो चीज ऐसी है जिसमें कि हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसी के लिए पति पत्नी होते, बाकी तो व्यवस्था के लिए सारे संबंध है भाई, उसमें बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो पति पत्नी कैसे हो सकते हैं, है ना। तो अब ये बात बनी, तो अब उसको कोर्ट है ना, दुनिया की कोई कोर्ट मना नहीं कर पा रही, अब सबको है ना, सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को सबको मान्य करना पड़ रहा है, ठीक। तो अब आदमी आदमी शादी करने लगे, औरतें औरतें शादी करने लगी, यहां तक पहुंच गया क्योंकि मित्र मित्र संबंध हो गए। अब इसके भी आगे पहुंच गया, अब है ना एक महिला है वो कुत्ते से शादी कर रही, बोले ये तो क्या दिल का रिश्ता है, मिलावट दिल का रिश्ता है, दिल आ गया। और आप तो बहुत ही मतलब बहुत ही बायस आप सोच रहे हो, आप आपकी दृष्टि में शरीर घुसा हुआ है, हमारी दृष्टि में तो दिल से दिल का रिश्ता है। अब जज साहब अपना पेन तोड़ के बैठे हो, करें क्या वो, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट है उसके सामने ढेर हो गया मामला। क्यों हो गया ये, क्योंकि एक दिन मित्र मित्र को हमने मान्य कर दिया, उसी दिन मना कर देते तब तो आर्ग्यूमेंट एकदम क्लियर कट बनाते, चल हटा ये तो नॉट अप्रूव्ड, लेकिन समाज में उसको मान्य कर लिया पिक्चर देख देख के। अब उसके बाद इतने कॉम्प्लिकेशन हो गए, अब लोग कार से शादी कर रहे हैं, लोग घर से शादी कर रहे हैं, कार से शादी कर रहे, दीदी अपने घर से शादी कर ली, अपने कार से शादी कर ली, यही मेरा पति है, हो गया। तो अब ये विकृति होती जा रही, जैसे आप एक कदम गलत चले अब उसके बाद विकृति की ओर जाना ही पड़ेगा अपने को, तमाम तरह की विकृतियां। अच्छा दूसरा बड़ा मजे की बात, जब तक आप में ये स्पष्टता नहीं है आप ठीक से उस संबंध में जी नहीं सकते हो। क्लासरूम में यदि आप रह रहे हो, सहपाठी हैं, सहकर्मी हैं, यदि आपके अंदर वो बायसनेस ही बनी हुई, आप तो ढूंढ रहे हो कौन मेरी बीवी हो सकता है, कौन मेरा पति हो सकता है, तो एक्चुअली आप उस जगह पर थोड़ी आप डील कर रहे हो, मतलब उतने उदारता से उतने खुले आप इंजॉय भी नहीं कर रहे हो उस लाइफ को, आपके अंदर तो वो बना हुआ है दृष्टिकोण से, है ना। तो ये बात हमको समझ में आना चाहिए। अनजानी होते हैं वही ठीक रहते हैं, अनजान का मतलब अभी तो जो होते हैं वो तो कहीं से पकड़ के ला देंगे, मैंने वो तो कुछ है नहीं, हो तो व्यक्तिवादी भी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर कोई अपन हिंदुस्तानी और विदेशी संस्कृति को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, दोनों से भिन्न बात हो रही है। व्यवस्था के लिए ये संबंध है, व्यवस्था विधि से होगा, है ना, समाज द्वारा तय होने वाला है, ये समाज का मतलब व्यवस्था ही है, आवश्यकता वहीं से, पहचान वहीं से, मूल्यांकन वहीं से, कौन शादी करने लायक हुआ नहीं हुआ इसको निर्णय करने का अधिकार शिक्षा समिति करेगी, न्याय समिति करेगी, और वहां से तय होगा कि इसकी शादी होना चाहिए, अब टाइम हो गया, जरूरत है इसमें, नहीं है तो नहीं करेंगे। ये आने वाले समय में हमारे लिए मानक है, अब हम कब यहां तक पहुंचते हैं देख लेते हैं, अपन करके देखते हैं, बट इसको तो पूरा बताएंगे इसे ही, और हो सकता है हमारे में से लोग अभी से तय हो जाएंगे, नहीं ठीक है हम इसी के लिए ऐसा करेंगे, तो क्या दिक्कत है, समझने की बात। ये बात समझ में आई, तो शादी जो है ना वो व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्यक्रम से मुक्त इसको करना पड़ेगा, नहीं तो ये जी का जंजाल बना हुआ है, जिनकी नहीं हो रही वो दिक्कत में, जिनकी हो रही वो दिक्कत में, ये सब समस्या केवल और केवल ना समझी से पैदा की गई समस्या है। संवेदनाओं के आधार पर शादी, मान्यताओं के आधार पर शादी, परिवार चलाने के लिए, वंश चलाने के लिए शादी, सुविधा के लिए शादी, है ना, जब ये है तो शादी का कोई मतलब निकलता नहीं है उसमें, वो तो नहीं है जो कह रहे हैं कि एक मन और दो शरीर होने की बात है, एक मन और दो शरीर कब होंगे, जब लक्ष्य और ये वो सब कार्यक्रम पूरे, तो प्रत्येक संबंध में एक मन दो शरीर होने की बात है ना। तो ये बात बनती बनती है, ठीक है ना ये बात। माइक में कहिए ना, मेरे को पानी पीने का ब्रेक मिल जाएगा। माइक दे दीजिए एक पीछे भैया, एक प्रश्न था। बताइए भैया। 22 दिन से मैं यहाँ आया हुआ हूँ और ये मैंने महसूस किया है, वाइब्स जो है यहाँ पर, जो और भी बहुत सोसाइटीज में और प्रोग्राम्स में मैं जाता रहता हूँ, अपने प्रोग्राम भी हम कंडक्ट करते हैं, कि जो यहाँ माहौल है ना वो अद्भुत है। मतलब इतना बढ़िया माहौल, जैसे जो बात हो रही है हमारी, ये इसी वजह से है कि आपको बहुत क्लैरिटी है इस बात की और ये मैसेज आप दे पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये इसके लिए आप विशेष रूप से साधुवाद के पात्र हैं। ठीक बात, इसके लिए सबके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। उससे हमारा को पेट में गुड़गुड़ी कम हो जाती है। ये जो पेट में गुड़गुड़ होती रहती है ना, आदमी का बुद्धि चलना शुरू होता है, आदमी आराम से अच्छे अच्छे खुले मन से जीता है ना। उसका प्रमाण आप देख ही रहे हो जो आप बता रहे हो। अभी ये है कि कैसे बच्चों तक कम्युनिकेट हो, है ना। और बहुत सारे बच्चे यहाँ बड़े आए हैं तो उनके चित्रण उटपटांग पुराने लेके वो आए हैं, वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे अभी, क्योंकि उनके उटपटांग बन गए चित्रण। उससे जो छोटे हैं वो भी शायद कुछ ना कुछ देखे होंगे, नहीं देखे होंगे। तो धीरे धीरे धीरे एक चित्रण, एक एकदम स्वस्थ चित्रण आ जाए, है ना। ये बीमार चित्रण लेके जो आदमी घूम रहा है, एकदम बीमार की तरह घूम रहा है, इतना डिप्रेशन, इतना हिस्टीरिया, इतना सब क्या क्या बीमारी उनको हो रही है, तो ये हम बड़े खुले आकाश में आके बढ़िया स्वस्थ मानसिकता से जिए हैं, ऐसी जगह में आ सकते हैं। थोड़ा काम करने की जरूरत है ना। क्या काम करने की जरूरत है कि भाई हम लोग किस प्रकार से मित्र मित्र भाई बहन संबंध में अच्छे से जीते हैं, एकदम स्पष्टता से, एकदम खुले से, वो जितना जितना परिभाषा ठीक होती जाती है। देखिए इसमें क्या हो गया, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, यदि आपके और हमारे जुड़ने के समय में यदि परिभाषाएं ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाए, दोनों को पता लग जाए, तो गड़बड़ी का स्कोप भी खत्म हो गया। तो आदमी गड़बड़ करना चाहता नहीं है, गलती से, दबाव से, मतलब गलती से, अज्ञानता से दबाव में आकर गलती करता है। परिभाषा दोनों के हाथ में हो तो गलती का स्कोप मिनिमम हो जाता है, ठीक है ना। इस विधि से इसको अपन बहुत अच्छे से चल सकते हैं। और इसमें हर एक मानव में एक जो मुखरण है और प्रसन्नता है और जो खुलापन है बातचीत में, व्यवहार में, वो बढ़िया से निकल के आता है। हाँ, आपसे आपस में जो कम्युनिकेशन है वो मतलब अद्भुत है। अद्भुत ऐसा अद्भुत। वैसे नहीं होता है, क्योंकि क्लैरिटी है और ये माहौल में आ गई है, तो ये मतलब जिसको सोच नहीं सकते थे आज की दुनिया में, वो यहाँ पर हो रहा है। जैसे मैं किचन में भी काम कर रहा हूँ और सब जगह जो व्यवहार हो रहा है और जो वहाँ चीजें हैं, माहौल बहुत अच्छा है, डेफिनेटली बहुत अच्छा। चलिए और आगे बढ़ाते हैं और माहौल अच्छा करते हैं। मतलब पढ़ा था उसमें आचरण में कि भाई भाई संबंध जो है उसमें समाधान प्रधान समृद्धि है, और भाई बहन संबंध में समृद्धि प्रधान समाधान, इसका थोड़ा क्लेरिफिकेशन। भाई भाई संबंध में आप कह रहे हैं समाधान पहले, समृद्धि बाद में, और भाई बहन संबंध में आप कह रहे हैं समृद्धि पहले। हाँ, इसमें इतना ही होता है कि देखो, अभी इसको देखना पड़ेगा कि क्या संदर्भ में लिखा गया है, कहाँ पे लिखा है, मुझे एक बार पढ़ाइएगा। पढ़ने से अपन इसको समझ के बात करेंगे, क्योंकि कई बार लिखा किसी वो पीछे से आता है कि क्या लिखना चाह रहे हैं, तो वहां से चीज आती है, उसको पढ़ लेंगे अपन, है ना। कोई कोई चीज आज के परिप्रेक्ष्य में भी लिखा है, जैसे एक ये भी ध्यान दिला रहे हैं बहनों को कि भाई देखो, भाई बहन संबंध में ये कि भाई अगर समृद्ध हो रहा है तो बहन समृद्धि रहती है, समृद्धि का अनुभव करती है। बहन यदि समृद्ध रहे, अब ये सब विवाह के बाद की बात होती है ना, तो भाई जो है वो समृद्धि का अनुभव करता है। वो किस रेफरेंस में आगे लिख रहे हैं कि भाई यदि बहन अपने भाई की समृद्धि से खुश नहीं होती है तो ईर्ष्या करने लगती है, तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगती है ना। इस प्रकार से कुछ वहां से कुछ बातें लिखी होंगी, उसको अपन पढ़ेंगे, अच्छे देखेंगे। मतलब मैं थोड़ा कुछ ऐसा अनुमान लगाया था कि वो शरीरगत होने से ऐसा कुछ है क्या कि दोनों शरीर अलग है तो वो पढ़ने से पता चलेगा भाई। ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, पढ़ेंगे फिर बताएंगे। ठीक है, कल से हम लोग कोई किताब भी पढ़ सकते हैं। अभी अगर आज कुछ बातें और इम्पोर्टेंट है उसको कर लेते हैं। आगे बढ़ाएं थोड़े से, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। अब न्याय ही नियम है ना? तो ये समझ में आए कि संबंध की पहचान, मूल्यों के साथ निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। तो इसको हम देखने जाते हैं तो हर जगह पर। हाँ जी, थोड़ा ऐसे इधर की तरफ मुंह कर लीजिए, जिम ने ऐसे गोल मत बैठे, इधर बैठे, दो दो फीट दूर। हाँ, इधर सामने सामने। हाँ, इधर थोड़ा चले, या आप तो कुछ नियम की बात हो जाए। एक नियम है यहां पर, तीन तरह के नियम की बात हो रही है, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम। तीनों नियम को आज हम समझ लेते हैं। बौद्धिक नियम क्या है? बौद्धिक नियम का मतलब यह हुआ, जैसे मैंने कहा ना कि अब तक जो गाइडेड मिसाइल है और अनगाइडेड हमारा थॉट प्रोसेस है, तो बौद्धिक नियम को कैसे देखें कि कैसे हम सोचें, कुल कितनी चीजें हैं जिनके बारे में हमको सोचना होता है। तो ऐसे सभी मुद्दों को अभी हम आराम से सोच लेते हैं। एक मुद्दा है सामान को लेकर कैसे सोचें, है ना? हमारा डीलिंग किसी सामान से होता है या नहीं होता? सामान का मतलब यहां पर सुविधा के से लेकर जो सामान की बात हो रही है। पत्थर को तो हम सामान बोलते नहीं है, तो सुविधा के अर्थ में जो भी सामान है। तो बौद्धिक नियम क्या कहता है, किस प्रकार से सोचने की बात है। कान में वो सीटी जोर से घुस गई। तो सामान को लेकर सोचने के दो तरीके हैं। एक तरीका है जिसको लाल रंग से लिखे हैं, तो सामान को लेकर सोचने का एक तरीका है, हाउ कैन आई कंज्यूम इट। कंज्यूम करने को लेकर हम सोचते रहे, ये भ्रमित चेतना में क्या करते हैं, लड्डू दिखा दे मेरे को कैसे मिल जाए मैं खा लूं, कपड़ा दिखा दे मेरे को कैसे मिल जाए, मोबाइल दिखा दो, कार, ये सब हमारे में कंज्यूम करने की प्रवृत्ति, भोग की प्रवृत्ति। एक एक हमारे को पूरी एजुकेशन ने हमको क्या बनाया, कंज्यूमरिज्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कंज्यूमरिज्म, मतलब आप चीजों को जितना खरीदोगे खाओगे उतना सुखी रहोगे, उससे देश का विकास होता है। ये पता है, ये पूरा थ्योरी में पढ़ा जाता है कि लोग जितना सामान खरीदेंगे और जितना ज्यादा खरीदेंगे, जितना ज्यादा कंज्यूमर बनेंगे, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उससे GDP बढ़ेगी, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और देश का विकास होगा। ऐसी एक मान्यता है और इस पूरी मान्यता में पूरा बिजनेस और पूरा जो भी पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स, है ना? ये बात ठीक है। तो अगर इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल देखोगे तब तो ऐसे होगा, क्योंकि हर आदमी कुछ बहुत सामान खरीदे तो सरकार को भी टैक्स मिलेगा, उत्पादक को भी सामान बिकेगा और इस प्रकार से जो है वो हम अमीर होते जाएंगे पूरे देश, और धरती में सामान कम होता जाएगा, ये उसका कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसको ध्यान में रखकर अब क्या शिक्षा दे रहे हैं हमको, उस शिक्षा का मतलब है थोड़ा खाओ ज्यादा फेंको। शिक्षा का मूल स्रोत मूल मुद्दा क्या है? थोड़ा खाओ ज्यादा फेंको। ये कल्चर डिसेंसी की बात होगी। यदि आप खाना खाते हो और बिल्कुल भी नहीं फेंकते हो तो कई जगह पर इसको खराब मानते हैं। किसी होटल में आप जाओ, खाना आपने खाया और पूरा चट करके आए आप, है ना, बिल्कुल तो ऐसा रहता है भूखे लोग आए थे क्या, मतलब थोड़ा डिसेंस होना चाहिए। तो पहले हम लोग आदर्शवादी विधि सोचे कि कम खाओ, वो कम खाओ गम खाओ, है ना, वो वाला सोचे। उसके बाद भौतिकवादी विधि में क्या पहुंचे, कम खाओ ज्यादा फेंको। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि तो अभी होटल में जाते हो तो कैसा होता है, दो आदमी बैठे हैं, वेटर को बोला ऑर्डर देना, उसको ऑर्डर देते हैं, मटर पनीर ले आना, ये ले आना, वो ले आना, ये दो चार, वो जाने लगता है, उसको पता है इतना खाने से तो चल लेता है। पीछे हमें लगा थे पापड़ वैसे देना और साथ में आइसक्रीम और राइस फ्राई वैसे ले आना और आप खा नहीं पाते हो, है ना, है हाँ। तो कंज्यूमरिज्म की शिक्षा है, सामान को देख के उसको लपको मेरे को कैसे मिल जाए। यहां पर क्या हो गया, इसका जस्ट उल्टा हो गया। शिक्षा अगर समाधान समृद्धि की हुई तो कोई भी सुविधा को देखकर हमारा कंज्यूमरिज्म के अप्रोच के बजाय क्या हो गया, इसका कैसे उत्पादन हो सकता है। तो उत्पादक होना या उत्पादन के लिए सोचना, उत्पादक है ना, उत्पादन को लेकर सोचना। तो इंस्टेड आप कंज्यूम करके खुश होना चाहते थे, अभी आपका सुख अपग्रेड हो गया। अब आपका सुख क्या हो गया, क्या अपग्रेड हो गया, वो उत्पादन से सुखी होते आप। चालू हुआ क्या? हेलो, हेलो, हेलो, ठीक है ये बात। तो बौद्धिक नियम क्या कहता है, नियम का मतलब क्या होता है? सड़क पे चलने का एक नियम होता है, लेफ्ट चलिए राइट चलिए, यानी एक नियम बन गया, बनाया अपन। तो वो नियम अपने आप को आपको चलवाता है कि मैं नियम हूं तुम चलो, या नियम हमको समझ में आते हैं उसकी उपयोगिता समझ में आती है, और या किसी चीज को हम व्यवस्था के एंगल से समझने के बाद कोई नियम बनाते हैं। और नियम का मतलब है कि हम या तो च्वाइस है हमारी, चले ना चले, अपने आप वो चलने वाले नहीं है। कोई एक दिन आपको ज्ञान हो जाएगा उस दिन नियम पूर्वक चलोगे, ऐसा नहीं है। तो अभ्यास की जो हमने बात करी, जितने अभ्यास की हमने बात करी थी, उसमें उस अभ्यास में नियम का अभ्यास करना अनिवार्य है। तो सामान सुविधा को लेकर उत्पादन को लेकर सोचना है, जब भी पैसे को लेकर सोचना है उत्पादन के लिए सोचना है, और उत्पादक होने की सोचना है, आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना है। ठीक है, तो उत्पादक होना है, अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना है। इस प्रकार से सामान को लेकर हम समृद्धि कारक सोच में चले जाते हैं। समृद्धि का मतलब हो गया असंग्रह। तो बौद्धिक नियम क्या हुआ, पहला नियम बना असंग्रह। ये समझ में आया, ये समझ में आ गया? तो क्या बौद्धिक नियम बना, सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए? कोई भी सुविधा की वस्तु देखकर मैं खा लू मैं पहन लू की बजाय क्या होना मांगता है, हम क्या इसका उत्पादन कर सकते हैं, करना जरूरी है या नहीं, कैसे कर सकते हैं, कितना करें, कब करें, क्या करें। उत्पादक होने के सोचे, अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करें। अगर हमारे अंदर ये शिफ्ट आ गया तो हम समृद्धि पूर्वक जीने वाले, अब कंगाल कभी होने वाले नहीं। तो समृद्धि का मतलब असंग्रह। तो बौद्धिक नियम में लिखा गया असंग्रह पूर्वक जीना। असंग्रह का मतलब ये है कि समृद्धि पूर्वक जीना, उसका मतलब इतना है। ठीक है बात जी। एक तो व्यक्तिगत स्तर पे हर चीज के बारे में आप सोचो कि इसका उत्पादन मैं कर लूं, ये संभव नहीं है। ग्राम स्तर पे तो हो सकता है कुछ चीजों का आप कर पाए, तो करेंगे ना भाई आप। ग्राम स्तर पे भी आदमी सोचेगा या कोई भगवान सोचेगा आगे? नहीं, लेकिन वहां भी सब चीजों का के बारे में आप ऐसे तो आगे 100 गांव पे कुछ सोचेंगे। हमारा सुख अपग्रेड होना जरूरी है। हमारा पहले सुख क्या, खरीद के हम सुखी होते थे। देखो आज के भ्रमित मानव की क्या स्थिति है। दुकानदार जिस सामान को बेच के सुखी होना चाहता है, खरीदार उस सामान को खरीद के सुखी होना चाहता है। कितना बड़ा कन्फ्यूजन। दुकानदार चाहता है ये सामान बिके यार, तो सामान में सुख नहीं है, ये तो समझ में आया ना। कितना बड़ा कन्फ्यूजन। दुकानदार जो सामान को रख के परेशान रहता है, वो चाहता है ये बिक जाए तो मेरा सुख हो जाए, और हम चाहते हैं हम खरीद लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। वहां खरीदने बेचने में कोई सुख है ही नहीं, सामान में कोई सुख नहीं है। हम कंज्यूमर बने रहते हैं तो दुखी रहते हैं। हम उत्पादक बने, ये नहीं कि सारा सामान हम ही उत्पादन करेंगे, ये तो सब अहंकार की बात हो रही है। हम उत्पादन पूर्वक जिए इसकी बात हो रही है। उत्पादन पूर्वक जिए हम, है ना, उत्पादक होकर जिए और आवश्यकता से अधिक उत्पादन करें, इसकी बात हो रही। फिर अभी जहां जहां पर जैसे जैसे हम व्यवस्था के स्तर पर खड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी उत्पादन को हम प्रमाणित करते चले जाएंगे। इसको इस अर्थ में भी हम समझ सकते हैं, जैसे हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैलेंसिंग की, कि कम से कम उतना तो उत्पादन करें जितना हम दूसरे से मंगा रहे हैं। ठीक बात, उतना तो होना चाहिए, तो ये जायज बात होती है। वही ना, तो धीरे धीरे व्यवस्था जब खड़ी होती है, तो जहां जिस स्तर पे हम बात कर रहे होते हैं, जैसे अभी हम एक जिगलू के स्तर पे बात करेंगे, तो वहां से कुछ चीजों को देखेंगे। जब एक परिवार के स्तर पर बात करेंगे तो वहां कुछ देखेंगे। हर परिवार ने अपने अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना है, तो कंजम्पशन के घंटे उसके जो हैं वो उससे ज्यादा उत्पादन के घंटे होने हैं उसके। ठीक है, और उसके आधार पर क्या होगा और क्या उत्पादन होना है, कितना होना है, वो व्यवस्था तय करेगा। तो उसको तो अपना उत्पादन करना है, निपुणता है उसको अर्जित करनी है, और निपुणता किस फील्ड में अर्जित करनी है वो भी व्यवस्था बताएगा, है ना। आप तो सभी लोग पता लगा बढ़ाई का काम करना सीख गए, अब रोटी कौन उगाएगा भाई। अभी ये तो प्रॉब्लम है, अभी सब आदमी कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हो गए, बाकी रोटी कौन बनाए। तो असंतुलन हो गया, बाल कौन काटे, घड़ा कौन बनाए, है ना, ये असंतुलन हो गया। भैया समृद्धि की नई डेफिनेशन आज आपने दी है, असंग्रह समृद्धि, ये तो पहली बात हुई। और असंग्रह और परिग्रह क्या एक ही बात है। हाँ, लेकिन वो जो वहां से असंग्रह, वहां तो सारा संग्रह ही संग्रह है। कहां से, जहां से आप बोल रहे हो। नहीं, मतलब वहां तो अर्थ तो परिग्रह का परिग्रह ही है, लेकिन अब कोई नहीं उसको मानता है तो अलग बात है। क्यों नहीं मानता है, सोचो ना, क्योंकि आप गलत बोल रहे हो। वो परंपरा क्यों नहीं बनता। अरे भाई, वहां पे आप त्याग की बात कर रहे हो, यहाँ पे उत्पादन की बात कर रहे हैं। कौन आदमी क्या मानेगा ये बताओ। वहां पे आप त्याग की बात कर रहे हो, असंग्रह को मतलब आप त्याग से जोड़ रहे हो, यहाँ पे असंग्रह को समृद्धि जुड़ाए। थोड़ा स्पष्ट करिए इसको थोड़ा सा। वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो झूठ बोला गया, क्या बोला गया, झूठ बोला गया। त्याग से हमारे अंदर समृद्धि थोड़ी आती है, जबकि हर मानव समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है। धरती का हर मानव समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है। समृद्धि उत्पादन से आती है, और समृद्ध होने के बाद आदमी में असंग्रह की प्रवृत्ति होती है ना। तो असंग्रह समृद्धि के बाद है, ठीक, और असंग्रह उत्पादन की प्रवृत्ति से है, समृद्धि उत्पादन की प्रवृत्ति से है। त्याग से असंग्रह नहीं है। अपन सोचे त्याग की परंपरा बन जाएगी, त्याग विधि से असंग्रह करा लेंगे, वो होता नहीं है। समृद्धि विधि से आदमी असंग्रह होता है। कितना बड़ा झूठ निकल गया। बात तो अच्छी थी, लेकिन उसके प्रक्रिया नहीं दे पाए। माइक दीजिए भाई फटाफट। प्रियल बेटा जी, आप कुछ सुन पा रहे हैं। आई डोंट थिंक इनकी सुनने की बोला हम। जो त्यागी होते हैं वो भी तो खाते हैं, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते हैं। हाँ, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, मतलब भाई, त्यागी कोई नहीं होता। त्याग होता ही नहीं है, त्याग नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो त्याग की महिमा इतनी अपन ने बना दी कि आदमी डर गया उसे। मिनिमम एक्सपेंसेस बोल सकते हैं हम, थोड़ा मिनिमम क्या होता है, है ना। जैसे अभी आप रोटी खा के आए, अब आपको दो रोटी की भुगती है, दो रोटी खा के, किसी को चार की थी तो चार मिनिमम हो गया उसके लिए, आवश्यकता अनुसार। तो आवश्यकता से अधिक समृद्धि परिवार में, ये मिनिमम मैक्सिमम का झंझट नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम से मुक्ति की बात हो रही है। क्या बात कर रहे हैं अपन, समृद्धि क्या चीज है, मिनिमम मैक्सिमम से मुक्ति। जी भैया त्याग का मतलब ये हो जाता है कि मतलब उनको अस्तित्व पर भरोसा नहीं है, मतलब जितनी चाहिए मानव जाति को उतना नहीं है। नहीं है तो त्याग करो यार, तभी हम रह पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि लोगों का अस्तित्व भरोसा नहीं है, प्रकृति में भरोसा नहीं है, जितना चाहिए उससे अधिक बंपर माल उपलब्ध है, काहे को त्याग वाग करने की बात हो रही है ना। हमारे मन में कृपणता घुसी हुई है, या विशेष बनना है, या किसी का त्याग करवा करवा के अपना घर भरना है। आप त्याग करो यार, सब जनों त्याग करना जरूरी है। पेटियां रखी हुई देखो, ये पोला है डालो इसके अंदर, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छी नीयत से भी कुछ करते हो भैया। वहां त्याग का मतलब है अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना, वही ना सीमित, वही तो जैसे है। जैसे मेरे जो मित्र हैं विपिन जी, उनके मामा हैं भारत, क्या नाम है उनका जो है, तो वो उन्होंने 5,000 रूपये महीने का अपना फिक्स किया हुआ है कि मैं पूरे 5,000 रूपये महीने से ऊपर खर्च नहीं करूंगा। अरे मत करो, उससे क्या हो गया, तो ये त्याग का ही मतलब रूप हो गया। क्या त्याग हो गया इसमें, 5,000 तो खर्चा करो ना, 5 भी मत करो तो त्याग पता चलेगा ना। हाँ तो कुछ लोग उतना भी नहीं करते, वही तो त्याग। हाँ तो फिर शरीर भी त्याग दो। नहीं त्याग दो ना शरीर, सीधी सी बात, शरीर त्यागो। सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है, हैं? भाई शरीर के लिए वस्तु त्याग, शरीर त्यागो, तब हमारा को प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए भी संतारा है, परंपरा में तो उसके लिए संतारा है, करो ना संतारा त्याग करने का। जब बच्चा पैदा होता है तभी संतारा कर दो ना उसको, या बुढ़ापे में जाकर संतारा करते हो, है ना। तो छोटा बच्चा तो 2-4 दिन रोएगा, संतारा हो जाएगा उसका, 2-4 दिन में संतारा लेके खत्म उसका काम। अब ये सब क्योंकि परंपरा थोड़ी बनती, सब अप्राकृतिक बातें करते हैं। इतने अप्राकृतिक बात हम करते हैं, फिर लोग बेचारे नहीं कर पाते हैं तो उनको और गाली देते हैं, तुम पापी हो, लालची हो, भोगी हो। और बेचारे सुनते जाते हैं, डरते रहते जाते हैं, धीरे से निकाल देते हैं, लो महाराज ये ले लो, नमस्ते करो यार, थोड़ा छुट्टी करो हमारी। कितना हमने लोगों का कमर तोड़ा है, कितना हमने उनकी गर्दन झुकाई है, पापी लोभी मोही ये सब बोल बोल के, क्योंकि मानव को ऐसा स्वीकार ही नहीं है। अच्छा हर एक आदमी सामान्य रूप से देख पा रहा है कि ये नेचुरल नहीं है, वो बेचारा बोल नहीं पा रहा क्योंकि तर्क नहीं है उसके पास, है ना, और ये नेचुरल नहीं है। अब संथारा में पुलिस पकड़ के अंदर करने के मूड में, कोर्ट चाहता है कि संथारा की पकड़ के आत्महत्या, अभी वो इतना सारा लफड़ा हो रहा है उसमें कि आगे फाइनली पकड़ ही लेंगे थोड़े दिन बाद, क्योंकि वो है अननेचुरल, है ना। और उसको हम बहुत महान मान लेते हैं, है ना। और अब क्या करो भैया, आत्महत्या अगर महान है, जिस परंपरा में आत्महत्या महान, त्याग की परंपरा होगी तो आत्महत्या महान होगी ना उसमें, और वो बुढ़ापे में, बुढ़ापे में क्यों अभी करना भाई। हाँ माइक में बताइए, इनसे माइक वापस क्यों लेगा जल्दी से, 2 माइक है ना अपने पास, चालू है दोनों जी। वो नांगा परंपरा होता है ना, हाँ जी, तो वहाँ एक साधु बनने के लिए गया था जी, तो जैसे ही माइक बढ़ा दो इनका थोड़ा आवाज कम है, जैसे ही अंदर गया अंदर से कुछ चीख निकल आया, तो डर के मारे में भाग गया, कुछ हो रहा था प्रक्रिया, मतलब काम जय करने का कुछ प्रक्रिया हो रहा था, भाग के आ गया, मुझे नहीं होना है ऐसा बोल के। हाँ वो तो सेक्सुअल ऑर्गन जो है उनको खराब कर देते हैं, हाँ ऐसा, क्योंकि उनको भरोसा तो है नहीं कि ये मतलब उसमें संयम रख पाएंगे। हाँ। तो वो नागा परंपरा में उसको खत्म कर देना ही कुल मिला के मुद्दा है। हाँ बेलों के साथ करते वैसे, ये बात समझ में आ गई, तो क्योंकि विश्वास नहीं है तो करना ही पड़ेगा, और उसका कारण बनता नहीं कुछ जी, ये बात समझ में आई। तो त्याग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो अननेचुरल है, क्या चीज का त्याग करोगे। नेचुरल क्या है, सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, इतने हो सकता है, या तो आप सदुपयोग कर लो या दुरुपयोग कर लो, बात समझ में आती है। दुरुपयोग करके दुखी होते हैं, सदुपयोग करके सुखी होते हैं। और कम ज्यादा से मुक्ति, ये कम ज्यादा की परिभाषा क्या चीज है भाई, है ना। एक आदमी को 4 रोटी की भूख है, एक को 2 रोटी की भूख है, तुम तो आवश्यकता कम करो, है ना, तो 4 वाला 3 करे और 2 वाले के लिए बढ़ाने के बोलोगे फिर, तो ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड होता नहीं है। एक आदमी 4 रोटी खाता भाई, एक आदमी 2 रोटी खाता है, उसको आप क्या बोलोगे बराबर खा, ना चार वाले को साढ़े तीन खाने के बोलते, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमारे पास हमको अनाज चाहिए आज भी जितने कम लोग उत्पादक है। देखो है ना, एक छोटे डेटा मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तब 80% लोग प्रोड्यूसर थे और आज है ना 45% लोग प्रोड्यूसर, क्योंकि देश का विकास हो गया। और वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे 3-5% लोग प्रोड्यूसर है, तो भी पूरे वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्री है वो 3-5% लोग प्रोड्यूसर है, बाकी तो वीकेंड ही मनाते रहते हैं, है ना। और अब 4 डे का वीक हो गया, कई कंट्री में 4 डे वीक हो गया, क्योंकि अब तीन दिन पड़े रहना दारू पी के, है ना, और 4 दिन फिर काम करना है, सरकार उसको फंड कर रही क्योंकि उनको वोट चाहिए। तो 3-5% लोग प्रोड्यूसर बन गए, इसके बावजूद सामान कितना है, अनाज कितना है हमारे पास, हिंदुस्तान में इतना अनाज होता है जिसका डेटा आप निकाल सकते हो, आए दिन हल्ला गुल्ला होते रहता है, जितनी जरूरत है उसका 3 गुना अनाज हर साल हमारे देश में पैदा होता है, 3 गुना। तो मतलब अभी तो हमको सीधा 1/3 प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक प्रोडक्शन बढ़ा के हम क्या कर रहे हैं, इतना रिसोर्स बिजली पानी ये सब बर्बाद करके फाइनली सरकार पे दबाव आता है, सरकार को खरीदना पड़ता है गेहूं ये, नहीं तो किसान मर जाएंगे सारे। उनको जिंदा रखने के लिए किसान को सरकार अनावश्यक सामान खरीदती है। यदि किसी ने सरकार में काम करके देखा हो और ये बड़े लेवल पे देखोगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ खेल होता रहता है। वो क्या करें, उनको पता है क्या करना, क्या इस गेहूं का, इस प्याज का क्या करना है, कुछ नहीं कर सकते उसका, लहसुन का क्या करना है, खरीद लिया और उसको पटक पटक ले जाके वो सड़ता रहेगा, है ना, करेंगे क्या उसका, जरूरत ही नहीं हमको, जितनी हमको जरूरत है उसके 3 गुना पैदा हो रहा है अनाज, जबकि हमारे यहां इतने % लोग प्रोड्यूसर हैं। तो ये समझ में आ जाए कि त्याग की जरूरत ही नहीं है, सदुपयोग की जरूरत है ना। तो सदुपयोग का पाठ पढ़ाओ, अब सदुपयोग से समृद्धि होने वाली बात है, उत्पादक हम बने, इसका मतलब ही नहीं कि हम बम्पर प्रोडक्शन करके पटक दें, हम भी वहीं फंसे, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ तो वर्कर कम हो जाएंगे ना भैया, हमारे अनुसार जो जिगलियों में जो लोग हैं वो 4 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे, निपुणता के स्तर पर 4 घंटा बहुत, और अभी भी हम देखो तो उतना नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारे पास जितने लोग हैं हम 2-2.5 घंटा भी पर डे काम नहीं कर रहे हैं अभी, तो इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 घंटे तक में, और अभी हम निपुण नहीं है तो सीखने के लिए बहुत सारा टाइम जा रहा है, और एक आदमी कुछ काम करता है 4 आदमी पीछे से आके उस काम को ठीक करते हैं। अभी हमारा जो स्किल सेट है वो बहुत बढ़िया है ना, बहुत नामी गिरामी लोग हैं हमारे साथ काम करने वाले, तो एक जो करके जाता है उस काम के से 4 काम खड़े होते हैं, अब पीछे से टीम आके 4 काम को करके जाती है, अब कौन सा घंटा जोड़ा है कौन सा घटा दें, अब क्या करें, अब बताओ, क्योंकि कहां से आए लोग, आए तो उसी परंपरा से जहां से हैं, अब उसमें क्या कर सकते, कुछ काम ही नहीं देखे हमने कभी, कोई बात नहीं, जहां से भी है वहीं से काम शुरू करेंगे, धीरे धीरे होगा बात आगे बढ़ेगी, ठीक है ना ये बात। तो क्योंकि तकनीक के सहारे तो फिर आदमी ज्यादा काम कर लेता है ना, कोई बड़े मुद्दे नहीं है भैया। फिर भी ये समृद्धि और संग्रह को थोड़ा स्पष्ट कर, समझ नहीं आई बात, ये थोड़ा उदाहरण से कुछ आप, मतलब आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेंगे तो आज संग्रह की प्रवृत्ति आई जाएगी ना। अब क्योंकि हमने उत्पादन किया, हर दिन उत्पादन करना है, हर साल उत्पादन करना है, संग्रह काय के लिए करेगा आदमी, तो संग्रह की नियत से दूर होने का मतलब ये, असंग्रह का मतलब क्या निकला, असंग्रह को समृद्धि विधि से पाया जा सकता है। तो जो भी कोई गुरु महाराज ने आपके कहा होगा असंग्रह गलत कहा होगा ये नहीं, लेकिन उसका त्याग विधि से नहीं पा सकते, त्याग से संग्रह को असंग्रह को नहीं पा सकते, भोग से नहीं पा सकते, समृद्धि विधि से असंग्रह होता है। जैसे अभी जैसे हमारी पानी की टंकी हम धोके साफ कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल पानी भर कर रखा था, जितनी जरूरत थी उससे अधिक पानी उन घर में रखा गया, अब टंकी खाली कर रहे हैं, वो असंग्रह फिर से भर लेंगे, है ना, गेहूं अपना अब अगले साल तक के लिए रखा हुआ है, अब उसको खत्म कर देंगे, उस रखा ही इसलिए कि हम उत्पादन विधि से जी रहे हैं, कोई संग्रह नहीं, खत्म कर रहे हैं उसको, है ना। तो असंग्रह को त्याग विधि से नहीं पाया जा सकता है, समृद्धि विधि से पाया जा सकता है। ठीक हो गई बात। और जब आपने समृद्धि की बात को ठीक से सुनिश्चित नहीं किया और खाली असंग्रह की बात किया त्याग से, तो लोग डर गए भैया, लोग ज्यादा संग्रह करने लगे। जेएनयू में सबसे ज्यादा संग्रह की प्रवृत्ति है, क्योंकि जिसको जिस चीज को छोड़ने के बोलोगे उस पर ज्यादा ध्यान जाता है उसका, है ना, तो ज्यादा जोर से पकड़ लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मुद्दा, दूसरा मुद्दा बना, हाँ मानव को लेकर कैसे सोचें। अभी मानव को लेकर सोचते हैं कि मानव तो बहुत ही क्या है, टेढ़ी पूंछ है, कितने भी साल कैसे भी रखो, मनुष्य देखते से हमारे अंदर से सब ना मंत्र निकलने लगते हैं, ठीक है। तो एक हमारी प्रवृत्ति है, मानव के साथ द्वेष के रवैया है। अब यहां क्या करें, मानव को साथ देखते से ये सोचो कि इसका भी सुख वही है, हम सबका सुख समान है, सुख में हमारे में समानता है, आप भी सुखी होना चाहते हो, मैं भी सुखी होना चाहता हूं, और आप भी सिर्फ समाधान से सुखी होते हो और मैं भी सिर्फ समाधान से सुखी होता हूं। यदि मनुष्य को लेकर हमारे में ये बौद्धिक नियम का हम पालन करते हैं तो इसको कहा वाह जी वाह, ठीक है, इनको भी खिलाओ। तो क्या समझ में आया, तो सुख में समानता है, न्याय विधि से सभी सुखी रहते हैं, तो इसको कहा स्नेह। तो मानव के प्रति स्नेह का रवैया बना, है ना, चाहे आज वो समझा हो नहीं समझा हो, मनुष्य को लेकर क्या सोचेंगे, सबका सुख एक जैसे ही, न्यायपूर्वक ही आदमी सुखी होता है। अगर ऐसे हम सोचने की प्रक्रिया को अपने में अभ्यास पूर्वक बिठाते हैं तो हम सुखी रहने वाले, बौद्धिक नियम का पालन करेंगे। तीसरा मुद्दा बना, हम सभी के लिए एक मुद्दा है कि सच्चाई क्या है, रियलिटी किस प्रकार से है, वास्तविकता क्या है, वस्तु क्या है, है ना। तो उसमें एक भ्रमित कल्पना में तो ये बना कि कुछ भी मान्यता बना के हम चल दिए, चंद्रमा क्या है तो मामा, ऐसे हमने तमाम तरह की मान्यता बना रखी है। तो वास्तविकता के बारे में क्या मान्यता हो, जो चीज जैसी है, जो जैसी है वैसा ही स्वीकारना, इसको कह रहे हैं विद्या। यह है विद्या, विद्या का मतलब क्या हुआ, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही स्वीकार कर पाना, पत्थर को पत्थर ही मानना, गाय को गाय मानना, गाय हमारी फ्रेंड हो गई अब ये मानने लगे हम, ये विद्या का अभाव हो गया। गाय गाय है, फ्रेंड होगा तो कोई इंसान ही होगा ना, माँ को माँ ही मानना, पिताजी को पिताजी मानना, ये साइकिल को साइकिल मानना, कुत्ते को कुत्ता मानना, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही स्वीकार करना ही क्या चीज बना, क्या बना भाई अनुभूति, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही स्वीकारना, उसको क्या कहेंगे, विद्या। ठीक, बड़ी कुर्सी छोटी कुर्सी, यार बहुत बड़ी कुर्सी बैठ गया जाके, कुर्सी कुर्सी है, छोटी बड़ी क्या होगी। ठीक, तो वस्तु को किस प्रकार देखना है ना, उसका एक तरीका बताएं। चौथा मुद्दा बना, तो परंपरा के बारे में हम सोचते ही हैं क्योंकि हमको कोई ना कोई परंपरा मिली हुई है। तो परंपरा के बारे में जो कुछ हम सोचते हैं उसको कैसे सोचना है ना। एक तो इसमें कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत महान थी और बहुत ही अच्छी थी, इसके बारे में सुबह बात हुई सही है ना, अधिमूल्यन या अवमूल्यन करना उसका, उसके बजाय क्या करने की बात बनी, सटीक मूल्यांकन करना, जितना ठीक है उतना ठीक, उसको ठीक को स्वीकारना और जो ठीक नहीं है उसको ठीक करने के लिए स्वीकारना। सटीक मूल्यांकन का मतलब बना सरलता। तो आज संग्रह स्नेह विद्या सरलता, और अपने बारे में चौथा पांचवा मुद्दा आया, हम अपने बारे में क्या मानते हैं, तो स्वयं को किस प्रकार देखना। ठीक, तो यहां पर भी वही फार्मूला, अधिमूल्यन अवमूल्यन से मुक्त होते हैं। ठीक, तो ये परंपरा के साथ सरलता बनी। और यहां पर भी स्वयं के बारे में सटीक मूल्यांकन है ना, स्वयं का सटीक मूल्यांकन किए तो क्या हो गया, इसको बोला अहंकार मुक्ति, निराभिमानता, निराभिमान, अभिमान से मुक्त होना। कोई दिन कोई आदमी बोलता है आप तो बड़े देवता हो जी, उस दिन हमको लगा हम देवता हो गए, अधिमूल्यन हो गया। कभी हमको लग गया कि हम तो बहुत ही घटिया हैं जी, अवमूल्यन हो गया जी। तो सटीक मूल्यांकन कर पाना, तो स्वयं का सटीक मूल्यांकन हो जाए तो अभिमान से मुक्त हो गए। ये बौद्धिक नियम बना, असंग्रह स्नेह विद्या सरलता निर्भयता। इस प्रकार से यदि चलते हैं तो सफल होने के अलावा कोई कार्यक्रम ही नहीं बचता है। सफल होंगे कि नहीं जैन साहब, ये सफलता का नियम हो गया। ठीक है, ये बात, इसको कहा बौद्धिक नियम। अब ये बौद्धिक नियम, नियम क्या होते हैं ये बता देते हैं। नियम आपसे कुछ करवाते नहीं है, आपको नियम समझ में आते हैं तो आपका च्वाइस है वैसा करना है, ऐसा जीना है या नहीं जीना है, लेफ्ट चलो नहीं चलो ये आपका च्वाइस, लेफ्ट आपको कोई पकड़ के खींच के ले नहीं जाता है। ठीक, इसी प्रकार से ये नियम है, आज करो तो, कल करो तो, नहीं करो तो, जब भी आपको सुखी होना होगा इन पांचों चीजों को लेकर आपको ऐसे ही सोचना शुरू करना पड़ेगा, उसका अभ्यास का मतलब है। केशव महाराज बात समझ में आई, उत्पादक हुए बिना अपना काम चलेगा नहीं, स्नेहपूर्वक जीने के साथ बिना अपना काम चलेगा नहीं, विद्यापूर्वक हम जीने के बाद बिना हमारा काम चलेगा नहीं, सरलता बिना, अभिमान से मुक्त हुए बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। ये बात समझ में आती है। जो सफलता के सूत्र हो गए सर, ये नियम, बौद्धिक नियम है ना, इस नियम का पालन करिए। तो जो कुछ भी आपके पास रखा है माल डाल, उसको कहां लगाओगे, उत्पादन में लगाओ, संग्रह मत करो उसका। अपने घर का कोना कोना भी देखो कि उससे क्या उत्पादन हो सकता है। ठीक, हर मानव में सुख समानता है ना, और वो न्याय और पूर्वक हो सकता है, ये बात बन सकती है। तो इस प्रकार से सच्चाई को आपको समझना ही पड़ेगा, वस्तुएं जिस प्रकार से हैं उनकी जो जैसी हैं वैसा ही स्वीकार करना की बात है। ठीक है, हाँ हाँ वही मूल्य है, लेकिन ये बौद्धिक नियम है क्योंकि आपको इनसे डील करना होता है। देखो इतने चीजों से डील करना है आपको, सामान से डील करना है, देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल कर दिया गया है यहाँ पे। आपको सामान से डील करना है, आप किसी दूसरे मानव नाम की कोई चीज से डील करोगे, आप बाकी कोई वास्तविकता जैसे संस्कृति सभ्यता ये तमाम तरह की वास्तविकता है कि नहीं, पानी, तो उन सब के बारे में आपके एक मान्यता हो या सच्चाई हो, और एक एक परंपरा के साथ अपन खड़े ही हैं, और एक अपने को देखकर हम क्या अपने को लेकर क्या चलें। तो ये इतने पांच चीजें हैं, इन पांच चीजों को अभ्यास करिए, बढ़िया हो जाए काम आपको। सामान को देख के खाने के मत सोचिए, उत्पादन की सोचिए, आदमी को देख के सुख की न्याय की सोचिए, वस्तु को देखकर विद्या की सोचिए, परंपरा को देख के सम्मान गौरवता के सोचिए। ठीक हो गई, इसको बोला बौद्धिक नियम। आगे बढ़ाए, दूसरा नियम है सामाजिक नियम। व्यवस्था में जीते समय सामाजिक नियम की बात बनी। क्या है सामाजिक नियम, भैया? भैया इस विधि से जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं, जो पास्ट में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, हाँ जी, थी, जैसे महिलाएं सिर्फ चौका बर्तन कर सकती हैं, या जैसे पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है समृद्धि के लिए, तो दर्शन की रोशनी में बहुत सारी मान्यताएं स्वयं गिर जाती हैं, जो भ्रांत मान्यताएं बहुत सारी, क्या सभी गिरेंगी ये सारी? ठीक बात, सहमत आपसे। अब सामाजिक नियम कैसा है भाई? समाज का मतलब हो गया व्यवस्था, समाज का मतलब हो गया है ना, सामाजिकता पूर्वक जीने का मतलब हो गया कि निर्विरोधता के साथ सामाजिकता, वो कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ है। सामाजिक नियम क्या है? सामाजिक नियम है स्वधन, है ना, स्व नारी स्व पुरुष में जीना और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो जो चरित्र का मुद्दा है, सामाजिक नियम क्या हुआ? चरित्र ही सामाजिक नियम है। तो स्वधन स्व नारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार, मतलब क्या निकला इसका? इसका मतलब यह निकला कि पर धन पर नारी पर पुरुष और पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार से मुक्ति। अभी कैसा है? पर धन में जी रहे हैं, पर नारी पर पुरुष में जी रहे हैं क्योंकि संबंध की स्पष्टता नहीं है, और दयापूर्ण कार्य कार्य व्यवहार के जगह पर पीड़ात्मक, है ना, पीड़ा देने का काम कर रहे हैं तो पीड़ात्मक कार्य व्यवहार कर रहे हैं, इससे मुक्ति। तो इसको कहा सामाजिक नियम। ठीक है ये बात। तो अब आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा इस पे। ये कोई अपने आप, तो कोई नियम अपने आप से काम नहीं कराते हैं कि सुबह उठ के घूमो, ये कोई नियम अपने आप काम कराता है, ये आपको निर्णय पूर्वक करना होता है। हमसे हो ही नहीं रहा है तो नहीं हो तो कोई बात नहीं भाई, मत करो, है ना। लेफ्ट चलना आपको बाय चॉइस चूज करना पड़ता है ना, ये बात समझ में आई। तीसरा मुद्दा आया प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम क्या पालन करेंगे? अभी हम कैसा करते हैं? कोई भी चीज हमको दिखी तो हम कैसा करते हैं? नदी दिखी, पानी दिखा, भिड़ गए, नदी को सुखा दिए, है ना। पेड़ दिखा, बर्बाद कर दिए। इसी प्रकार से जो जो भी चीज हमको दिखा वो सब निकाल के खत्म कर दिए। प्राकृतिक नियम क्या बना? कोई भी वस्तु जो है, वस्तु किसी एक निश्चित गति से चल रही है ना, एक निश्चित प्रक्रिया से उत्पादित होती है ना, उसका एक उत्पादन प्रकृति में पहले से निश्चित प्रक्रिया के तहत है। ठीक है ये बात, ये प्रक्रिया हमको समझ में आना। दूसरा मुद्दा क्या निकला? मूल स्रोत को बनाए रखते हुए, मूल स्रोत को बनाए रखते हुए है ना, कि मूल स्रोत को बनाए रखते हुए किसी भी वस्तु का उपयोग करना। क्या करना है? तो नदी को जिंदा रखते हुए पानी का उपयोग करना, मिट्टी को जिंदा रखते हुए खेती का उपयोग करना, है ना, गाय को जिंदा रखते हुए, गाय के बच्चे को जिंदा रखते हुए गाय का उपयोग करना, हवा साफ को मेंटेन करते हुए हवा का उपयोग करना, ये हमारे लिए प्राकृतिक नियम। सिंपल, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, मूल स्रोत को बनाए रखो भाई। ठीक, तो आप प्रकृति में जिस रेट से चीजें जनरेट होती हैं उसी रेट पे अपन उसको उपयोग करें, और वो रेट इतना है कि हमारी सबकी आवश्यकता पूर्ति हो सकती है। ठीक, और अगर नहीं हो पा रही तो जनसंख्या कम कर लीजिए। जनसंख्या को तो हमारे हाथ में कम कर ही सकते हैं, तो व्यवस्था का निर्णय है कितने लोग रहना चाहिए उसको तय किया जा सकता है। बोलिए, आप तीनों नियम का पालन करिए, क्या दिक्कत बची? ये बौद्धिक नियम में ये पांच ही क्यों रखे गए हैं ये समझ नहीं आता, मतलब किस वही ये तो वही बात है कि आपके पेट में दो ही किडनी क्यों है। नहीं मतलब ओवरऑल जैसे जीवन में आचरण रूप में देखे तो ये कहीं ना कहीं प्लेस है। आप देखो ना, अगर समझने की कोशिश करोगे तो आप जब जीने जाते हो तो चीजों के बारे में आपको बौद्धिक नियम का मतलब इंटेलेक्ट आपका कैसे काम करना चाहिए। जागृति एक बात है, इंटेलेक्ट विश्लेषण कैसे करो। तो आप सामान को देखते हो जो कि सुविधा के अर्थ में, तो उसके लिए आपका इंटेलेक्ट क्या कहना चाहिए? मनुष्य का आपको दिखता है तो आप फाइनली आप मनुष्य को देख के आपको आपके अंदर क्या उसका आना चाहिए, प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए आपकी। तो इतनी पांच चीजें हैं मेरे को, ये मैं याद नहीं रखता हूँ, ये असंग्रह स्नेह विद्या सरलता, ये मेरे को याद नहीं है। हाँ, हाँ। मेरे को लेकिन ये याद रहता है कि आदमी अगर जीने जाएगा तो उसको कितनी चीजों से डील करना है। तो वो पांच चीज क्या क्या है? ये पांच चीजें हैं, ये लिखी थी यहाँ। सामान है, सुविधा है, मानव है, और भी कई सारी वस्तुएं हैं। अभी यहाँ सामान अलग है सुविधा के अर्थ में, बाकी वस्तुएं हैं बहुत सारी, और परंपरा है, और स्वयं खुद है। और वो एक अभय आता है, वो किससे जुड़ता है? अभयता इससे जुड़ता है ना, निर अभिमानता बराबर अभय, ये तो लिखा ही था मैंने। तो ये वाला फिफ्थ वाला समझ नहीं आया कैसे अभय। अगर आप अपना सटीक मूल्यांकन करोगे तो अभय हो गया। अभय का मतलब हो गया अगर चरित्र नीति पूर्वक जियोगे तो काय का डर आपको और काय का अहंकार? देख लगी मुझे लगा अभी दांत के कुछ नया गेम निकाला था उसने अभी। गिरेगी लड़की बाहर, उधर आगे थोड़ा। बात समझ में आई? भय क्या है? आज 1.5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया ना उसने, क्या है भय उसको बात कर ले 2 मिनट में, अभयता पूरी हो जाएगी। वीडियो सुन लेंगे तो भी पूरी हो जाएगी, नहीं तो ये दीदी को देते हैं, इनको समझ में आ गया। लाओ दीदी बताओ भय क्या है, इधर आके बता रही हो, आ जाओ आ जाओ। माइक ये वाला दो क्या दीदी, वो दे दो। हेलो, यस सर, कौन? रिदित। सभी को नमस्ते। आज हमने भय के कारण और निवारण पे बात की, तो अभी हम भय को देखने जा रहे हैं कि हम कितने तरह के भय से ग्रसित होते हैं, क्या उसका कारण है और क्या उसका निवारण है। ऐसा तो नंबर एक है सम्मान का भय। नंबर दो है धन का भय। और नंबर तीन है प्राण भय यानी मरने का भय। ऐसा मृत्यु का भय। मृत्यु का भय। तो सम्मान का भय क्या है? एक्चुअली मानव की मौलिकता है सम्मान पूर्वक जीना। तो मानव जब अपनी मौलिकता पूर्वक जी नहीं पाता है, अपनी मौलिकता पूर्वक जीने की योग्यता उसमें नहीं रहती है, तो उसको सम्मान का भय लगता है। तो अपनी मौलिकता पूर्वक मानव जी पाए तो उसको भय नहीं है। तो अभी जो अभ्यता की बात हमने की थी इधर, स्वयं में निराभिमान, अभी भैया ने जैसे बताया अगर हम मूल्य चरित्र नीति पूर्वक जीते हैं तो काय का डर। तो इस प्रकार सम्मान पूर्वक जीने से, सम्मान पूर्वक जीने की अयोग्यता ही भय के रूप में प्रकट होती है। तो अगर वो योग्यता मुझ में है तो फिर काहे का भय। तो ये स्पष्ट हो रहा है उसपे। दूसरी बात है धन का भय। धन के भय, जैसे अभी हमने समृद्धि की बात की थी कि हम अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करने की अगर योग्यता नहीं रखते हैं तो धन का भय हमको लगता है। अगर अपने परिवार की आवश्यकता पूरी करने की योग्यता मुझ में आ जाती है तो काय का भय। तो इस तरह से धन के भय से भी मुक्ति, यानी समृद्धि पूर्वक अगर मैं जीने लगती हूँ, अपने परिवार की आवश्यकताओं से अधिक मैं उत्पादन कर लेती हूँ, तो इसको बोला समृद्धि। तो मैं मतलब आय का भय खत्म हो गया कि अब ये कैसे होगा, तो वो चीज बिल्कुल भय ही खत्म हो गया उस चीज का। तो समृद्धि पूर्वक जीने से धन का भय खत्म। हाँ जी, उसके बाद है तीसरी बात मृत्यु का भय। इसमें जब अस्तित्व में मुझको अपना होना स्पष्ट है और मुझको अपने जीने का लक्ष्य स्पष्ट है, अस्तित्व के प्रयोजन के अनुसार मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये जब मुझको स्पष्ट है तो और मैं उस लक्ष्य को लक्ष्य पूर्वक जीने की योग्यता अगर मैं रखती हूँ तो लक्ष्य पूर्वक अगर मैं जीती हूँ तो मुझको मृत्यु का भय नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम कारण से पे भी समझा रहे हैं और उसका निवारण भी हो रहा है। जब हम कारण को देख रहे हैं तो सम्मान पूर्वक ना जीने की अयोग्यता, यानी अयोग्यता ही भय है। तो अगर हम योग्यता उसकी विकसित कर लेते हैं तो वो भय खत्म है। तो योग्य होना ही अभय है, तो योग्यता पूर्वक अभयता को हम पा सकते हैं, ऐसा मुझको समझ में आया है। हाँ जी, हाँ जी, कोई स्पष्टता कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, पद भय सम्मान की बात हो गई, मान भय और पद भय मिलाकर सम्मान का भय। पद हमारे पास आज है वो चला जाएगा, है ना, पद चला जाएगा, ये तो भय है ना। आज जो पद है हम पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, जोड़ सकते हैं उसको भी, लेकिन वो एसी का भाग है वो। तो वो एक डेढ़ मिनट की क्लिपिंग है, उसको भी आप सुनिएगा, ये निवेदन है आपसे, तो उसमें और स्पष्ट हो जाएगा, बातें वही है उसमें, थोड़ा आप सुनिएगा उसको। बढ़िया, क्या भैया? मृत्यु भय के बारे में, जब मुझको अस्तित्व में अपने होने का की स्पष्टता नहीं है, है ना, और मैं अस्तित्व जिस प्रयोजन से ये जिंदगी है, यदि उस जिंदगी के प्रयोजन को सफल कर लेते हैं तो मरने का क्या डर? यदि प्रयोजन सफल नहीं होगा तो डर ही डर है, तो डर ही डर है। आप प्रयोजन सफल कर लिए फिर क्या डर है? वो सम्मान का ही भय है ना, पत्नी से डर का क्या मतलब निकलता? उसको पता है कि आपका चरित्र ठीक नहीं है, स्वधन वाला स्वनारी वाला कुछ भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है कुछ, तभी डरता आदमी, क्या डरे? तो कुल मिलाकर अयोग्यता ही भय है, अयोग्यता ही, और योग्यता ही अभयता है, ऐसा मुझको समझ में आया। बहुत अच्छी बात, जोरदार दीजिए। इस उत्तर में एक चीज छोटी सी और रह गई, आपने उत्तर बहुत बढ़िया दिया। जैसे सम्मान पूर्वक हम जीते हैं तो सम्मान पूर्वक जीने की प्रेरणा भी देते हैं, इस विधि से परंपरा में सम्मान चला जाता है, तो फिर भय मुक्त समाज हो जाता है। हर अब बच्चे बड़े सभी है ना, वो सम्मान की प्रेरणा पा गए तो वो सम्मान पूर्वक जीने लगेंगे, तो वो परंपरा में चला गया सम्मान, तो परंपरा जागृत भय मुक्त हो गए। ठीक इसी विधि से उत्पादन पूर्वक हम जीते हैं तो उत्पादन पूर्वक जीने से परिवार में उत्पादन पूर्वक जीने की प्रेरणा हो जाती है, तो फिर परिवार में से परिवार में समृद्धि बनी रहती है, ये व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। जैसे हमने एक आयु तक अपने परिवार में आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया तो उसकी प्रेरणा अपने परिवार में चली जाती है, तो परिवार में जो और बच्चे हैं आगे उम्र वो उसको बना के रखते हैं, तो एक उम्र के बाद ये थोड़ी ना कि बुजुर्ग लोगों को भी कोई काम करने की जरूरत है ना, जहां तक शरीर काम करता है वहां तक करेंगे, लेकिन अब भय से प्रेरित होकर काम नहीं करेंगे, भय से प्रेरित होकर काम नहीं करेंगे। तो दोनों जगह प्रेरणा का मुद्दा है, और ठीक तीसरी जगह भी मुद्दा है कि भाई एक जिंदगी का कोई लक्ष्य होता है वो सफल हो जाता है, जैसे एक पेन का एक लक्ष्य होता है, कार का एक लक्ष्य होता है, वो सफल होने के बाद उसका अपने को दुख नहीं होता है, ठीक उसी विधि से ये सारी बातें, ये बात समझ में आई? ठीक, तो भाई अभय पूरा हो गया भाई, और आगे कोई प्रश्न है इसमें? जी ठीक है, जी थैंक यू वेरी मच भैया, ये कनेक्शन ठीक है, देखो ये प्रेरणा प्रमाण परंपरा, हाँ ये जो कनेक्शन बिल्कुल, तीनों का प्रेरणा होना जरूरी, नहीं तो बुढ़ापे में भी धन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलो तो तीनों नियम हमने समझ लिए, अब थोड़ी सी और बात समझ लेते हैं। अव्यवस्था का भय का मतलब यह है कि सम्मान का भय, धन का भय, मृत्यु का भय मिलाकर अव्यवस्था का भय, और क्या है, क्या करें भाई? हाँ जी, होमवर्क का भय होता है या मान का सम्मान का भय होता है? हेलो, जब मैं बचपन में पढ़ता था स्कूल में, और इतना मतलब भय होता था स्कूल जाने का, क्योंकि अगर होमवर्क में जरा सी भी त्रुटि हो गई तो बहुत जबरदस्त तरीके से टॉर्चर हुआ करता था। तो या तो टीचर मार डालेगी तो मृत्यु भय, और नहीं तो हमारे इंसल्ट हो जाएगी तो इंसल्ट का भय। और किसी किसी बच्चे को इंसल्ट का भय खत्म हो गया, होमवर्क किया नहीं किया मैडम मारिए, अब टीचर भी क्या मारेगी, है ना। तो भय तो उतने ही है ना, पद भय, मान भय, धन भय, मृत्यु भय, चार हैं। तो चार में दो तो वो जुड़ गए उसके साथ, अलग अलग भी समझ सकते हैं, मोटे मोटे तो यही है ठीक। पद के साथ न्याय नहीं हुआ तो उसका भय कि मैं पिताजी के रूप में अगर जिंदा हूं तो इसके साथ यदि न्याय नहीं कर पाया तो फिर हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा, इसलिए मैंने वही डाल दिया उसको। तो चार तरह के भय हैं, वो दो दो जोड़ के सम्मान का भय हो गया। चलिए देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी अयोग्यता ही कुल मिला के भय है। यहां पर एक सज्जन आए विजिटर, वो घूमेगा हमें, और घूमने के बाद मेरे को मिले और मेरे से बोले सर ये बहुत बढ़िया है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने एक प्रश्न किया, कब तक, इतना ही पूछा उन्होंने, कब तक चले गए। मैंने कहा आप तो बहुत ज्ञानी आदमी है यार, कब तक का क्या मतलब है। हाँ जी, हाँ कब तक चले गए, कब तक का क्या मतलब होता है, कब तक चलने का मतलब क्या है, चलने वाला नहीं, क्यों चलने वाला नहीं है। अब देखिए भाई क्या है, कोई भी आदमी किसी से डरा हुआ है, हम बोलते हैं कि हम अमानवीयता से डरे हैं, किससे डरे हुए, अपने से डरे हुए हैं। कब तक का मतलब इतना ही हुआ, अगर कब तक का उत्तर करो कितना, जब तक कि आपको मेरी हसलियत पता न लग जाए। कब तक चलेगा, जब तक मतलब यदि मैं ऐसा हूं और तो ये आपको पता चलेगा तब तक चलेगा, ये या तो ऐसा होगा कोई भी नहीं समझ में। अरे भाई आप अभी मेरे को मिले 30 दिन, आपको लगा भैया ठीक है तो आप मेरे साथ जुड़ गए, और एक दिन आपको पता चला कि तो परधन प्रणाली में जीने वाला आदमी है, तो उस दिन के बाद ये चलेगा नहीं कार्यक्रम। ये पूरा कार्यक्रम क्यों चल रहा है, क्योंकि ये परधन प्रणाली से मुक्त है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या, कब तक का उत्तर इतना, कब तक चलेगा, जब तक कि यदि मैं ऐसा हूं तो आपको पता ना चल जाए तब तक। तो हम किससे डर रहे हैं, दूसरे आदमी से डर रहे लग रहा है हमको, दूसरे आदमी से नहीं डर रहे हैं आप अपने आप से डर रहे हैं कि मेरी पोल पट्टी पता चलेगी उसके बाद मेरे को कौन पूछेगा, इतनी इज्जत थोड़ी देंगे लोग, है ना। ये बात समझ में आई है जी। अभी दूसरा, इसी का दूसरा उत्तर, कब तक चलेगा, जब तक, कब तक, है ना, जब तक आप ऐसे ना हो जाओ। या आप ऐसे हो जाओ तब तक। तो उत्तर तो इतना ही है कि इसकी उम्र कहां से तय हो रही है, कि यदि इसके आधार पर जी रहे हैं तो इसकी कोई उम्र नहीं है, खाली एक्सपोज होने की बात है, जिस दिन खुलेगा उस दिन भाग जाएगा आदमी, है ना। अभी हमारे सब जगह क्या हुआ है, पोल खुल गई है, पोल खुलने के बाद क्या हो गया कि अब विश्वास नहीं है, ना परिवार में बचा है, ना समाज में बचा है, ना मित्रों में बचा है, ना कहीं बचा हुआ, क्योंकि सबकी पोल खुली हुई है। अगर ऐसा नहीं है और कार्यक्रम चल रहा है इसके आधार पर, तो कब तक, जब तक कि आप इससे सहमत ना हो जाओ, आप में जागृति ना हो जाए, उसके बाद चलते रहेगा, फिर लॉन्ग लाइफ हो गया। तो हम अपने से भयभीत है। मानव दर्शन में एक लाइन लिखी है, मानव में निहित अमानवीयता का भय। तो हमने क्या इसका मीनिंग निकाला शुरुआत में, ये बात सही है यार, हम डरे हुए गाइस हैं, लोग अमानव हैं, तो जब तक मानव में अमानवीयता रहेगी तो हमको भयभीत रहना पड़ेगा। फिर हमने उसका क्या कंक्लूजन निकाला कि जब तो धरती पर अमानवीयता खत्म करना पड़ेगी तभी हम भय से मुक्त होंगे। ए भाई थोड़ी दया। अब ये कंक्लूजन निकाल के हम बैठ गए तो धरती पर जब तक एक भी अमानव रहेगा तब तक अपने को भय रखना पड़ेगा भाई, तो ध्यान दे चलना पड़ेगा। एक दिन बाबा जी के पास ऐसे बैठे तो उन्होंने बोला मेरे को कोई भय नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं यार। दोबारा पूछा हमने बाबा आपको कोई भय नहीं, हमको काय का भय। तो फिर हमने सोचा कि इनको क्यों नहीं भय, अगर यही फार्मूला है कि जब तक एक भी रहेगा तो भी तो बहुत घूम रहे हैं, हम ही बैठे हैं इनके सामने फिर भी इनको भय क्यों नहीं है। तब उस दिन हमको समझ में आया कि सारे भय का मामला तो अपने जुड़ा हुआ है, हमारा चरित्र नीति ठीक नहीं है इसलिए हम भयभीत रहते हैं। कुल है ना, कुल मूल्य चरित्र नीति में अयोग्यता से ही हम भयभीत हैं और कोई भय नहीं है। मेरे को काम करना नहीं है, आज मैं काम करने का दिखावा कर रहा हूँ, कल को करना नहीं चाहता हूँ तो मैं डरा डरा घूमूंगा। आज मैं उत्पादक दिखा रहा हूँ, कल को मेरे को भोगी हो जाना है ना। तो इससे हम डर रहे हैं सब, भय इससे। दूसरे आदमी से कोई भय थोड़ी है अपने को, दूसरे आदमी से क्या भय। केवल भय का जगह अपनी अयोग्यता है, अपने में योग्यता आ जाए कोई भय नहीं। ठीक है ना बात, ये बात पकड़ में आई। चलिए कितना समय हो गया, 9:20, 10 मिनट में एक अच्छी बात समझ लेते हैं। चलिए 10 मिनट में कोई बढ़िया। ये अस्तित्व क्या है, सअस्तित्व है। सअस्तित्व का मतलब है साथ साथ है। ये जो साथ साथ होना है इसी को योग कहते हैं। योग क्या है, साथ साथ हैं, साथ साथ होना है इनका और साथ साथ इनका रहना है। अस्तित्व क्या है, सअस्तित्व है और सअस्तित्व में सभी इकाइयां साथ साथ है। साथ साथ का मतलब योग है और योग का मतलब है होना और रहना। ये बात समझ में आती है। जैसे गांव में अभी बहुत सारे लोग रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो हमारा योग बना ही हुआ है। क्या योग है हमारा, कभी ना कभी हम मिल ही सकते हैं। मिलने का मतलब क्या हो गया, कोई दूरी कम ज्यादा हो ही सकती है क्योंकि सभी गति में है, तो कोई कम दूरी आने पर हमारे को किसी आदमी की पहचान हो ही सकती है ना। तो चूंकि हम साथ साथ हैं इसलिए अस्तित्व में सअस्तित्व है, इसलिए योग है। योग का मतलब होता है ना, योग का मतलब ये होता है कि सअस्तित्व पूर्वक जीना ही योग है ना। सअस्तित्व को समझना, सअस्तित्व पूर्वक जीना बराबर योग। योग का मतलब टांग ऊंची करना नीचे करना नहीं, टांग ऊंची नीचे करने को बोलते हैं एक्सरसाइज, वो तो करना ही चाहिए। तो योग का मतलब है साथ साथ होना। जैसे अस्तित्व में ट्रक भी है और आप भी हो, क्या हो, ट्रक भी है और आप भी हो, तो आपका योग बना ही हुआ है कि आप कभी भी ट्रक के नीचे आ ही सकते हो, बना ही हुआ है ट्रक के नीचे आ ही सकते हो, योग बना ही हुआ है ना। आप देखिए, हैं जी क्या कह रहे हैं, मैं तो बढ़िया एग्जांपल लेके आए। अब अच्छी निश्चित दूरी होने के बाद जो होता है जो होता है, अब दूसरा नियम काम करता है। जैसे योग में ये भी काम करेगा, तुरंत दूसरा नियम काम करेगा। क्या नियम काम करेगा, एक और नियम, ट्रक यदि आपके शरीर के बहुत नजदीक आ गया तो फिर एक और नियम है। क्या नियम है, कोई कड़क चीज है ना, कोई नरम चीज में प्रवेश कर जाती है तो उसका ट्रक का टायर और ये सब हमारा हड्डी के आसपास घुस ही सकता है। ये घुसने का भी पूरा योग बना हुआ है। ये किस विधि से है, किसी नियम विधि से। प्रकृति में क्या नियम है कि कोई भी नरम वस्तु के संपर्क में यदि कड़क वस्तु आएगी तो कड़क वस्तु नरम वस्तु के अंदर घुस जाएगी। ये जैसे अभी घुसेंगे घुस जाएगा, तो ये सारा योग बना हुआ है। ये प्राकृतिक नियम से सारे योग बने हुए हैं। पत्थर पे अगर सिर टकराएगा तो सिर फूटेगा, योग की बात है। ये योग बना ही हुआ है, सिर फूटने का योग बना हुआ है ना। और आप ध्यान दोगे तो कुत्ते काटने का योग बना हुआ है, सांप काट ले इसका योग बना हुआ है, ये सारे योग बने हुए हैं आपके हैं? ये योग बना ना बेटा, ये तो समझने की बात हो गई, ये सबका योग बना हुआ है। यहां से गिरने में टांग टूटने का योग बना हुआ है, अब ये ऊंचा है तो योग बना हुआ है ना, फिर बात करते करते ध्यान नहीं गया तो टपक लिया तो टांग टूट ही सकती है। तो योग, ये योग एक चीजें एक साथ है ना सब मिला के, कुत्ता भी है, सांप भी है, लाइट भी है, पानी भी है, हवा भी है ना। अब तो हमारा इन सबका साथ साथ होना ही है, एक साथ है हम सब है, हाँ ये सब साथ हैं, तो ये सब योग तो सारे बने हुए हैं, कोई अलग चौगड़े में अलग योग बनता है ऐसा नहीं है, योग बना ही हुआ है। और ऐसे योग अब अपने अपने को क्या करना है ना, तो साथ साथ है, योग बना ही हुआ है, और भी तमाम नियम साथ में काम कर रहे हैं। अब इस साथ साथ को हम क्या करना चाहते हैं, किसी पूर्णता तक लेके जाना चाहते हैं है ना, एक आचरण तक, एक खुशहाली तक, एक मानव परंपरा तक। इस योग को हम अभी उपयोग करते हैं, सदुपयोग करेंगे, किस अर्थ में करेंगे, डरने की बात नहीं हो रही है। अब ये सबके साथ भी हम इसको कंप्लीट की तरफ जाएंगे, क्या कंप्लीट होना है भाई, मानव में मानवीय परंपरा बनना है, खुशहाली पूर्वक जीना है, न्याय पूर्वक जीना है, ऐसी पूर्णताओं के अर्थ में इस योग को हम उपयोग करते हैं। योग का सदुपयोग हो गया, उसका नाम है संयोग। योग नेचुरल है और संयोग जो है वो मानव कृत है, इसमें मानव का प्रयास है। इसको बहुत ठीक से समझ लीजिए, तो कुत्ता काट लेगा वो योग की बात है, कुत्ते से बचे रहना कैसे उसके लिए संयोग की बात है, हम कोशिश करेंगे। काटने के पहले भी संयोग बनाने की बात कि कुत्ते को ऐसा करो वैसा करो, काट लेने के बाद पुनः मानव का प्रयास, तो मानव का प्रयास यहां पर है, यहां कोई प्रयास नहीं है, है ना, इसको हम समझते हैं। तो योग को समझकर संयोग बनाते हैं, योग को समझना है और इसको संयोग में पहचान कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य है, हम सब सुखी होना चाहते हैं, हम सब व्यवहार पूर्वक जीना चाहते हैं, न्याय पूर्वक जीना चाहते हैं। ऐसे सुखी होने के लिए, न्यायपूर्वक जीने के लिए हम योग का समझकर अध्ययन करके क्या करते हैं, संयोग बनाते हैं। तो संयोग हमारे हाथ में है, अस्तित्व विधि से योग है, मानव विधि से संयोग है। तो हम गाय को पालने में क्या कर रही है, ये संयोग बना लिया, ठीक है ये बात। नीचे नीचे शुभमन, तुरंत तुरंत नीचे नीचे, तो आप भी नीचे, चलो चलो चलो, कोई नहीं अभी, हाँ ठीक बात, लाल निशान से उधर लग जाएगा लकड़ा, योग बना हुआ है ये, ठीक है ना ये बात। मानव ही एकमात्र ऐसी चीज है, देखो इसको समझो, मानव एक एकमात्र ऐसी चीज है इस योग को अध्ययन कर सकता है और अपनी चाहना को पूरा करने के लिए, मतलब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए, इन सभी कुत्ता बिल्ली आदमी है ना, गधा घोड़ा लकड़ी लाइट बिजली पानी, ये सब को मिलाकर एक संयोग बनाते हैं हम और हमारी चाहत को पूरा करते हैं और अखंडता सार्वभौमता को पहचानते हैं। इस विधि से इसको समझा जा सकता है। तो हम सबका मरने का भी योग बना हुआ है, जीने का भी योग बना हुआ है, ये जीना मरने के डर के चक्कर में निकल के बाहर इसको हम कैसे संयोग बनाएं कि ये चीजें बढ़िया से सज जाए, बोले इतनी सी बात है, ये बात समझ में आ गई। अब आया दुर्घटना, और दुर्घटना आ गया, तो दुर्घटना में क्या हो गया भाई, मानव गति करता है जैसे मैंने बताया, सब साथ साथ गति में है ही, जितनी गति बढ़ती है उतनी तेजी से चोट लगती है। जैसे हम जब सब पैदल चलते हैं तो कोई ध्यान की कमी से कोई पत्थर से टकरा जाते हैं, योग तो बने हुआ है, पत्थर तो पहले से रखा हुआ है ना, हमारी एक चाल भी है, एक ध्यान देने की एक ताकत है, हर जगह थोड़ी ध्यान दे सकता पूरे समय, तो कोई गति है हमारी, चलते हैं गति, ऐसी गति में पत्थर में पेट पड़ने से क्या हो गया, गिर गया आदमी तो क्या हो गया भाई, नाखून टूट गया। अब साइकिल पे चला और गिर गया तो क्या हो गया, हड्डी टूट गई। अब मोटरसाइकिल चला तो खोपड़ी टूट गई है ना, और एरोप्लेन चला तो क्या हो गया, प्रकच्छर उड़ गए। तो अब वो होता तो वैसे ही है, अब खाली आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो उसके हिसाब से चीजें हो रही है। तो ये समझ में आ जाए कि योग तो बना ही हुआ है आपके मरने का, किसी भी क्षण आप मर सकते हो, उसका योग बना ही हुआ है। बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, तो उससे डरो या संयोग बनाओ। क्या कर सकते हैं अभी, अभी बढ़िया क्या कर सकते हैं? आप सबका मरने का समय तय है, समय तय मतलब है ना, हम सबका मरने का समय है कि नहीं है? सही, योग तो बने हुआ है, किसी भी दिन दिल ने काम करना बंद कर दिया तो योग तो हो गया काम। आपको पता है कब होने वाला है वो, किसी को पता है? तो अपने को पता करने जाना भी नहीं है। अपना क्या काम, जब तक धड़ा करा तब तक क्या करना है उसको सोचो, संयोग बनाओ कि वो भी चले, वो भी चले, उसका भी संयोग बनाओ, जितना चले उतना चले। तो ये हमको समझ में आ जाए कि सारा योग अस्तित्व में बना ही हुआ है, वियोग नहीं है अस्तित्व में, कोई वियोग नहीं है, योग है। और योग को समझ गए तो संयोग है, वियोग नाम की कोई चीज नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो कोई अलग से चौघड़िया में अलग से कोई योग बनेगा ऐसा नहीं है। बात समझ गए आप? अब जैसे नागराज जी डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं हर दिन, और हर दिन उठते हैं, एक दिन क्या हो गया कि पैर स्लिप हो गया, गिर गए, टांग टूट गई। अब क्या हो गया भाई, क्या गलती हो गया? हो गया भाई, हो ही सकता है, ठीक। किसी उम्र में हम भी गिरते थे, किसी उम्र में नहीं टूट, टांग टूटती, कोई उम्र में टूट जाती है। तो योग बना ही हुआ है ये, कोई इसका कुछ कोई कर्म फल से लेना देना नहीं है। ये सारी दुर्घटनाओं का लेना देना कर्म फल से नहीं है। हमारा सुखी दुखी होना कर्म फल है। कर्म फल क्या है, कर्म का फल क्या है? कर्म के दो ही फल हैं, है ना? कर्म दर्शन पढ़ोगे ना आप तो कर्म के दो फल उसे तो कई सारे बता रहे हैं, न्यून अधिक, है ना? अभी ये समझ में आ जाए कि सुखी होना या दुखी होना हमारा फल है, घटना दुर्घटना योग विधि से। तो दुर्घटना में हम दुखी होते हैं ऐसा कुछ नहीं है, है ना? दुर्घटना में दुखी होते वाला कोई कार्यक्रम नहीं है। घटना दुर्घटना कहां से देखो लगेगी, मैंने बताया था ना अभी, नीचे नीचे एकदम नीचे, तुरंत तुरंत चलिए चलिए नीचे, उतार लीजिए इनको सबको, उतारिए, आप भी उतरिए। ये बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? कर्म फल दो तरीके से, मानसिक कायिक वाचिक कर्म जो हम कर रहे थे उससे फलन क्या है, सुख दुख। हाँ, टांग टूटने में दुख होगा, वही तो बता रहे हैं। यदि आपको ये समझ में आ जाए कि योग तो बना ही हुआ टांग टूटने का, कैसे आप टांग संभाल के निकाल ले जाओ उतनी बात है, हर जगह टांग टूटने का योग बना ही हुआ है। हम तो ये बता रहे हैं हर समय टूटने का बना ही हुआ है भाई। नहीं, हमने तो नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, एक बार भी। जो भी लोग मिले हो बताएं, उनको कभी दुख हुआ क्या? कई लोग मिले होंगे यहाँ, कई मिले बैठे हैं यहाँ पर, नहीं देखा हमने तो। भैया सुखी होना और दुखी होना कर्म है। हाँ, कर्म का फल सुखी दुखी होना है। नहीं, कर्म क्या किया हमने? टांग टूटने पे भी हम दुखी नहीं हुए, हमने क्या कर्म किया? हाँ, टांग टूटने पे क्या कर्म किया? मानसिक कर्म क्या किया? यही कर्म किया कि योग तो बना ही हुआ है, टूटना तो दुखी क्या होना? कोई दुखी होने की बात बनता ही नहीं है। ये कर्म है, ये मानसिक कर्म है, ये मानसिक कर्म है। हाँ, और टांग टूटना है एक फिजिकल जो भी घटना घट रही है, दुर्घटना घटना हम बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो सुखी दुखी होना हमारे समाधान या समस्या से जुड़ा हुआ है, और घटना दुर्घटना जो है वो प्रकृतिक नियम से जुड़ी हुई है। आप चाकू से काटते रहते हो भिंडी और वो उंगली कट जाती है तो दुखी हो जाते हो? दुखी तो होते ही है भैया, जब दर्द होता है तो दुखी कैसे हो जाते हो? आपको पता है भिंडी कटती तो उंगली भी कट सकती है, आपको पता रहे ना जी पहले है? योग तो बने हुआ है, और जरा सा ध्यान चुके गई हो तो उंगली, आप कितना भी ध्यान रखोगे कोई दिन कट ही सकती है, है? हाँ, दर्द की बात, शरीर में दर्द हो रहा है, और दर्द भी हमारी स्वीकृति से होता है। जीवन की स्वीकृति के बिना शरीर में दर्द वर्द नहीं होता है। है ना, जीवन की स्वीकृति के बिना शरीर में दर्द ही नहीं होता है ना। शरीर अपने सिग्नल देता है किसी तरीके से, उन सिग्नल्स को मैं पीड़ा की बात जो है वो हमारी स्वीकृति का खेल है, वो शरीर में ऐसा होता नहीं। आपका ध्यान कहीं और रहता है, मच्छर काट जाता है आपको दर्द होता है ना, फिर कभी ध्यान जाता है तो लगता है अरे काट के भाग गया यहां से, है ना। तो आपका कहीं मन लगा रहता है तो पता चलता है वहां कोई संवेदना शरीर में नहीं है, शरीर में सारी संवेदना जीवन के स्वीकृति से है। ठीक, शरीर की अपनी स्थिति है, उसका वो इसका वो सूचना देता रहता है ना जी। हाँ, डिसऑर्डर की सूचना होती रहती है, हम उसको सिग्नल की तरफ लेते हैं, रोने के लिए लेते हैं, कैसा लेते हैं हमारे हाथ में। ठीक है ये बात। तो आप सारा योग बनाए हुआ है इसको मान के चलिए, अब आप संयोग बनाइए खाली। क्या संयोग बनाना है, कैसे हम न्याय कर लें शरीर के साथ, कैसे हम परिवार में न्यायपूर्वक जी लें, समृद्धि पूर्वक जी लें, कैसे नहीं, तो ये तो सारा योग बना ही हुआ है। तो जीवन शरीर के साथ है ये भी योग है, कल को जीवन शरीर के साथ नहीं है, दूसरे किसी के शरीर के साथ है तो वो भी योग है, एक योग। इस प्रकार से योग की निरंतरता है। ठीक हो गई ये बात, कोई मुद्दा इसमें, ये बात ठीक से समझ में आई। तो मानव का प्रयास कायम है योग बनाने में है या संयोग बनाने में। संयोग का मतलब पूर्णता के अर्थ में योग को उपयोग करना, ये जो योग बना हुआ है उसमें आप चयन करते हो कैसे अपने को चलना है, कैसे हम जिएंगे, क्या हम करेंगे, क्या हम नहीं करेंगे, वो सबको हम निर्णय करते हैं, ध्यान रखते हैं और ध्यान देकर चीजों को करते हैं। भैया हाँ जी, ये योग बना हुआ है जो दुर्घटनाओं का, किसी भी घटना का, तो क्रिया संयोग होने के में जो सतर्कता सहजता आ जाती है, तो उसके बाद भी ये दुर्घटना बना ही रहेगा ना, बना ही रहेगा वो तो उस सतर्कता और निरंतर ध्यान पूर्वक रहने पे फिर वो कैसे होता है। आप घटना को थोड़ी रोक लेते हो, यही कह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करते हो, घटना होते हुए भी नहीं होते हुए भी आप लक्ष्य को पूरा करो, इसकी बात हो रही है। तो इसी अस्तित्व में जो सह अस्तित्व में जो योग है, गोबर का खेत के साथ योग, फावड़े का मट्टी के साथ योग, है ना, इन योग को हम पहचानते हैं और अपने जिंदगी के लक्ष्य को बनाते हैं और उसके लिए पूरा करते हैं, एजेंडा ही है। तो बाकी प्राकृतिक विधि से जो होना है वो होता रहता है। तो भी उस जिंदगी के लक्ष्य में चलने के लिए अपने शरीर को के साथ भी सतर्कता रखनी जरूरी है। बिल्कुल रखने ना, मैंने बताया तो भी कि हम अपने शरीर को स्थिति को पहचान के, बाकी सब योग बने हुए हैं उनको ध्यान में रख के हम अपने एक पूर्णता के लिए काम करते रहते हैं। तो कर लो नहीं भैया, तो इस पूर्णता के लिए काम करते करते तो फिर हम शरीर का जो ध्यान नहीं रख पाए, जैसे पैर गिर गया टूट गया, तो ये प्रमाणित होता है कि वहां ध्यान में कुछ कमी रह गई। अरे ये प्रमाणित नहीं होता है, वो पैर टूटने का योग बना ही रहता है उस सतर्कता के बाद भी। हाँ, मरेगा नहीं आदमी। अच्छा, दिल का काम करना बंद हो जाएगा, वो तो बना ही हुआ है अस्तित्व में। तो हर चीजें किसी है होना रहना के क्रम में बनी हुई है, उनका आपस में जो भी प्राकृतिक नियम है उसके साथ वो चीजें चल रही है, ये सब रहने ही वाला है और हम इसमें अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लें, इसको समझने की जरूरत है, ना कि उधर कुछ सोचते रह जाएं। एंड हम क्या सोचते हैं, कुछ जागृति का मतलब ये है कि उन सब नियमों में हम बदलाव कर देंगे, उसके लिए प्रेजेंटेशन बताया आपको। वो सारे नियम में अपने छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, वो नियम है ये पैदा होना मरना, खाना पीना, खाना का पचना, कुत्ते का काटना, वो सब नियम में रखे हुए हैं। ठीक है, अब कुत्ते काटने के आधार पर थोड़ी अपन जिंदगी बनाने वाले, हमको एक जिंदगी जीने के स्वरूप को बनाना है और ऐसे जीने के स्वरूप के लिए जो जो भी योग में है उसका संयोग बनाना है, हमको पहचानना है ना कि गाय को लाए, इसको लाए, उसको लाए, ये करके अपना अपने योग बना लिया, इसका नाम संयोग। ठीक, जैसे आप वहां से आए, आपने संयोग विधि से आए ना, पहली बार हम मिल गए योग विधि से, मिल गए योग विधि से मिल गए, आगे हमने निर्णय करा कि मिलना है कि नहीं मिलना है, तो आप संयोग में आए। ठीक, तो प्रकृति का नियम तो यथावत बना ही हुआ है, अभी भी कहीं चलते चलते गिर जाओगे टांग टूट के जाएगी यहाँ से, लोग कहेंगे अध्ययन करने आया था टांग टूटा करके लाया है। ठीक, वो टांग टूटना अपने घर में भी है, सीढ़ी वहां भी लगा रखी है, ठीक है ना, सीढ़ी नहीं होगी तो कुछ और लगा के कहीं कर ही सकते हैं, तो वो हो सकता है, उसको इससे जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो नहीं टूटी तो भी अपना काम क्या है वो समझ लो, और टूट गए उसके बाद भी क्या काम ये समझ लो, बजाय रोने गाने के ये करें, गलत करें। तो संयोग को बनाओ, अरे मेरी टांग टूट गई, बाबा बोले मैं तो मानव देव मानव दिव्य मानव, मेरी टांग टूटी आखिर तक ठीक नहीं हुई, है ना, क्योंकि आप तो ऐसे मानते हो कि जो सतर्क आदमी होगा जो जागृत मानव होगा उसको तो दुर्घटना ही नहीं घटेगा कभी, है? हाँ भैया, मतलब ऐसे ही मान्यता थी इसलिए तो रखा है इसे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जब हम अभी भ्रमित में भी अपनी टांग को बचा लेते हैं तो हाँ। जागृत में आदमी कैसे नहीं बचा पाया टांग को, वही अपन टांगे बचाते रह गए इतना ही हुआ कुल मिला बस वही तो अपना काम कुछ और ही है, अपने को समझ में आने की बात, ये बात थोड़ी फंसी, ये बात समझ में आई। तो जागृति को रहस्य से जोड़ के मत देखिए, जागृति को जिंदगी के प्रयोजन से मानव के लक्ष्य के साथ जोड़ के देखना, उसको पूरा करने की बात है, उसके अर्थ में चीजों को ठीक से अरेंज करने के लिए हम बनाते हैं। जैसे ये लोहे का है ना, ये फ्रेम बना हुआ है, ये योग की बात है, क्या योग की बात है कि ऐसे ऐसे बना देने से है ना वो वजन ले लेता है, तो हमने उसको अपने प्रयास से बना दिया, तो ये संयोग बना दिया कि आपका सिर न फूटे और पानी भी न गिरे, ये संयोग की बात बनी। लेकिन योग बना ही हुआ है कि गिर के आपका सिर फोड़ दे, इसका योग बना ही हुआ है ना, अपन ने एक संयोग बना के रखा हुआ है, उसका अध्ययन करके बना लिया, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये दुर्घटनाएं जो कर्म फल नहीं है। हाँ जी, जी बढ़िया हो गया जी, ये बात आपको पकड़ में आ गई, बहुत अच्छी बात, ये घटना दुर्घटना से हम कर्म फल को जो सोचते हैं, है ना, कि अब बाबा जी कौन से दिन शरीर त्यागेंगे भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब रहस्य जोड़ ले भाई, अरे जिस दिन दिल काम नहीं करेगा उस दिन त्याग हो गया, त्यागना योग तो बना ही हुआ है। हाँ जी भाटी साहब कुछ कह रहे हैं, एक छोटा सा शेर जाते जाते, छोटा सा बड़ा होगा कि नहीं होगा, बड़ा भी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जी। शुक्र है जीना एक एक दिन है, शुक्र है जीना एक एक दिन है, शुक्र है मरना एक ही दिन है, मरना एक ही दिन है, वाह वाह क्या बात, क्या बात, जोरदार बात, शुक्र है, शुक्र है जीना एक एक दिन है, शुक्र है मरना एक ही दिन, एक ही दिन है, झंझट खत्म, काय के लिए काम करना, जीने के लिए, जीने के लिए काम करोगे मरने के लिए काम करोगे। तो घटना दुर्घटना से नहीं जोड़ना चाहिए, देखो हम तो इतना बढ़िया काम किए और फिर भी हमारी टांग टूट गई, है ना, ये नहीं हो सकता, ठीक, ये तो घटना दुर्घटना घट ही सकती है। सोचे कितना एक स्वतंत्रता की जगह में हम खड़े हो रहे हैं, एक मानसिकता में कितना खुलासा है जहां पर कोई इस प्रकार का दबाव नहीं है।